1. Het NOS-journaal. De huizenprijzen blijven ook volgend jaar dalen, verwachten economen van ABN AMRO. Eerst rekenen ze nog om een stijging van 2,5%. Nu verwachten ze juist 2,5% daling. Er staan meer woningen te koop en die worden minder snel verkocht. Daarom dalen de huizenprijzen waarschijnlijk verder. De Russische president Poetin is in Kazachstan voor overleg met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan. Waarschijnlijk praten Poetin en Erdogan over een Turks voorstel om in het conflict met Oekraïne te bemiddelen. Mogelijk hebben de twee het ook over gas. Poetin zou Russisch gas voor Europa willen transporteren via Turkije. Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. In het afgelopen nacht gepubliceerde Living Planet Rapport zegt het Wereld Natuurfonds dat sinds 1970 de populaties met 69% achteruit zijn gegaan. En in een woning in Wolvenga heeft vannacht een grote brand gewoed. De brandweer schaalde direct groot op omdat er misschien mensen binnen waren. Maar er was niemand meer thuis en niemand raakte gewond. Het weer dan bewolkt, vanuit het westen ook regen. Vanmiddag opklaringen bij 13 tot 16 graden. Ook morgen bewolkt, wat regen en een graad of 16. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 55 files, 330 kilometer bij elkaar opgeteld. Deze wegen is het vooral nog aansluiten. De A1 vanuit Duitsland naar Hengelo tussen Oldenzaal-Zuid en Hengelo 6 kilometer en een half uur vertraging. Ze zijn bezig met bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen de Keteltunnel en Den Horen 5 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is hier dicht. 25 minuten extra kost je dat. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Roelofaar en Sveen en Amsterdam Sloten 3 kwartier vertraging. De weg is weer vrij na een ongeluk. En op de A28 richting Utrecht tussen Ermelo en Nijkerk 9 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog 40 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. De kratten bier en frikandellen nooit meer in de aanbieding? Of moet ieder mens zelf weerstand bieden aan de ongezonde verleiding? Supermarkten stimuleren klanten te weinig om voor gezonde voeding te kiezen. Dat is de conclusie in de nieuwste Superlijst. Dat is een vergelijkingsonderzoek naar gezonde voeding in supermarkten. En dat gaat in tegen de afspraak in het preventieakkoord. Daarin staat dat winkels klanten moeten stimuleren om producten uit te schrijven van 5 te kopen. Daarom is vandaag de stelling: supermarkten moeten stoppen met het promoten van ongezond eten en drinken. Mijn spraakmaker vandaag is Remy Gaerts, historicus en schrijver van de biografie van Thorbecke. Goedemorgen. Goedemorgen, dank u wel. Zwicht u vaak voor de ongezonde verleiding? Nee, ik geloof het niet. Ik ben niet een heel erg typische supermarktklant als het gaat om ongezonde producten. We zijn vrij bewuste kopers van gezonde basisartikelen. Om daarmee zelf eten te maken. En reclame heeft op zichzelf al heel erg weinig invloed op mij, geloof ik. Dus dat, daar heb ik in de supermarkt persoonlijk niet heel veel last van. Okay. En ligt nou de verantwoordelijkheid wat u betreft hier primair bij de supermarkten? Of ja, begreep ik ook denken aan de jaren 70 bijvoorbeeld, toen consumenten zich verenigden tegen supermarkten? Nou ja, dat is wel. Je kunt het bij de individuele consumenten neerleggen. Dat is nu natuurlijk toch algemeen de neiging in de samenleving om dingen aan de verantwoordelijkheid van mensen persoonlijk over te laten. Maar we hebben wel perioden gehad dat consumenten zich veel beter organiseerden, ook in hun belangen tegenover supermarkten. Dan denk ik inderdaad aan de jaren 70, aan activisten die bijvoorbeeld supermarkten boycotten of blokkeerden als het ging om de import van producten uit Zuid-Afrika. Hè, zeg maar, om het apartheidsregime tegen te werken. Dus daar was een zekere consumentenmacht. En die zie ik op dit moment heel weinig georganiseerd worden. Dus ja. Of consumenten vinden het niet belangrijk. Of consumenten vinden dat niet belangrijk. Of hebben dit type activisme is denk ik minder aanwezig. Hoewel je soms op sociale media wel ineens acties van het publiek kunt zien tegen een bepaald bedrijf. Hè. Dat doet zich wel voor. Maar een heel gestructureerde organisatie heeft dat tegenwoordig eigenlijk niet. Nee. Voor het Mediaforum is hier alvast Jaap van Zessen, chef digitaal bij het AD. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Val jij er ook voor als de supermarkt de broccoli tegen bodemprijzen verkoopt? Dan koop ik die week wel broccoli in plaats van bloemkool, ja. Ja, ja, dat wel. Ja. Maar ja, ongezonde dingen niet meer promoten. Ik ben benieuwd hoeveel er overblijft in de folder. Hè? Want wat is ongezond? En groente en fruit snapt iedereen wel. Ja, ja. Jij hebt als chef digitaal natuurlijk altijd goed inzicht in wat er goed wordt gelezen, hè, op de AD-site. Zijn jullie lezers geïnteresseerd in onderwerpen over gezonde voeding? Ja, dan kan ik eigenlijk, als ik dat soort artikelen zie in de grote bergartikelen die we hebben, zeg ik altijd vanuit let even op. Want dit is een belangrijke voor de mensen. Want het gaat over de portemonnee. Dus mensen. Oh ja. En ze doen boodschappen. Dus iedereen, ja, wat ze elke dag meemaken, wordt meer gelezen. Dat heeft een groot publiek. Maar je ziet, zodra het over boodschappen gaat, mensen komen in de supermarkt. Dan zijn mensen daar altijd in geïnteresseerd. Ik denk, als we een artikel zouden maken met dit zijn de aanbiedingen deze week of zo, dan is dat best gelezen artikel van de dag. Best gelezen artikel, ja. Maar dan is dus geld is dan de drijfveer, toch? Nou ja, BTW of maar gezond leven natuurlijk ook. Daar zijn ook mensen geïnteresseerd. Ook, ja, en wat leidt ertoe en wat niet. En je ziet op Instagram heb je best wel wat accounts van dat ze laten zien van dit wordt aangeprezen als gezond. Maar het is vervolgens, als je het vergelijkt met een ander product, helemaal niet gezond. En dat soort dingen vinden mensen ook interessant. Want die kennis hebben veel mensen niet. En op Instagram duiken daar steeds op meer dingen op. Voedingsdienst of keuringsdienst van waarde hadden we vorige week volgens mij ook zoiets over. Hè? Ja, over het keurmerk van Albert Heijn ging dat. Ja. We gaan er verder over praten aan de hand van de stelling: supermarkten moeten stoppen met het promoten van ongezond eten en drinken. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Chips, chocola. Dan loop je voorbij en zie je zo'n reclamebord en denk je, oh, dat is wel echt lekker. In de folders van supermarkten staan nog steeds veel ongezonde producten, ondanks alle belofte om klanten te stimuleren gezonder te eten. Het ziet er gewoon lekker uit en daar krijg je gewoon honger van. Terwijl supermarkten hebben beloofd om gezonder eten te stimuleren. 70% van wat er natuurlijk op ons bord ligt, dat halen we uit de supermarkt. Nee, en eentje voor. Nee. Ook dit schap is natuurlijk niet gezond. Op dit moment is heel toevallig, maar ik doe echt bijna nooit. Ik zweer, ik zweer. Hey, hallo, hallo, wij staan altijd voor u klaar. Hey, hallo, elke dag het hele jaar. Dan gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Jan-Willem Grievink van het Food Service Instituut, supermarktdeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Doen supermarkten genoeg om gezond leven te promoten, vindt u? Nee, ze doen er niet genoeg aan. Er zijn uitzonderingen, maar ze doen er niet genoeg aan als het gaat om promoten. Maar ze doen er wel veel aan. Oké. Okay. Dan promoten niet. Want kijk, ze zit minder zout in brood. Ze zijn veel minder vetrijke artikelen in de zuivel. Frisdrank komt steeds meer suikervrij komen. Dus er gebeurt wel heel veel. Maar alleen als het gaat om promoten, doen ze onvoldoende, denk ik. Ja, en waardoor komt dat? Want ze zien dus wel belang ervan in. Ja, er zit iets heel geks in. Want eigenlijk zou je de stelling moeten veranderen. Dat namelijk fabrikanten verboden moet worden om van dat soort impulsartikelen nog überhaupt aan supermarkten aan te bieden. Oh ja. Want dan maak je hem natuurlijk veel strakker. Mm-hmm. Want het fenomeen supermarkt is een doorgeverluik. Ja. Fabrikanten maken iets en supermarkten bieden dat met 20.000 items op het schappen voor de consument. Ja. En de supermarkt heeft iets heel geks. Namelijk, hij krijgt een bijdrage van fabrikanten als ze hun producten onder de ogen van de consument op een display zetten of bij de kassa neerzetten. Dan krijgen ze extra geld. En daarmee betalen zij hun reclamecampagnes. Oh ja. En wat wordt er nou bij de kassa neergezet? Daar wat impulsrijk is, waar de consumenten heel graag voor zouden willen vallen. Mm-hmm. Ja, het is dus een verdienmodel voor supermarkten. Ja, nu zie je overal peperdoos staan. Ja, maar dat is dus een verdienmodel. Daar verdienen ze veel geld mee, supermarkten? Ja, daar kunnen ze een groot deel van die bijdrage wordt door fabrikanten gedaan. En daarmee kunnen ze hun kosten voor advertenties dekken. Ah. En tv-reclames en dergelijke. Ja, het is dus niet zo simpel om te stellen, supermarkten hebben veel macht. Zij bepalen wat er in de schappen staat. Ze kunnen ook zeggen tegen die fabrikanten, we zetten dat niet meer in onze schappen. Dat klopt, dat zouden ze kunnen zeggen. En dat doen ze natuurlijk voor een deel ook. Alleen dat ze snijden in hun eigen vingers op het moment dat ze dit rigoureus stoppen. Ja. Want dan krijgen ze geen geld meer van die fabrikanten. Ja. Wat is nu de oplossing voor dit probleem? Want er zijn dus allerlei instituten die zeggen, er moet gewoon btw-verlaging komen, bijvoorbeeld op groente en fruit. Er moet een suikertax komen, et cetera. Zijn we er dan? Of is het probleem veel ingewikkelder dan dat? Nou, het helpt veel meer ook dat je bij de consument begint. Uiteindelijk zeggen wij toch dat het gedrag bij de consument moet beginnen. Want is nou een ijsje ongezond? Zou je de consument willen verbieden om een ijsje te eten? Dus het is heel erg moeilijk om daar te zetten. Maar je kunt wel de consument bewust maken van het feit van zijn keuzes. Ja. En dan kan de supermarkt in helpen. Ja, en dat zit natuurlijk ook in nu 20 ijsjes voor de prijs van 5 bijvoorbeeld. Daar zit het hem ook in. Dan verleid je natuurlijk ook consumenten om dat te kopen. Hou je al van een ijsje, koop je er meteen 20? Ja, dat klopt. En dat zouden ze wel kunnen doen. Dus ja. Daar zouden ze wel in kunnen doen. Maar dat moeten ze in samenwerking met fabrikanten doen. Ik vind die minstens net zo verantwoordelijk dan de supermarkt zelf. Want als we het alleen bij de supermarkt neerleggen, geven wij hen veel te veel macht. Oh ja, ja. Dus dat werkt ook niet. Dank u wel. Jan-Willem Gievink was dat van het Food Service Instituut. Danny van der Horst, u belde ons vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, ik heb ook gebeld. Ja, ik vind dat er tegenwoordig instituten, hoogleraren, iedereen wil er zo'n plasje over iets doen. En mijn mening is altijd dat je dat de mensen ook een beetje vrij moeten zijn in wat ze moeten doen. Mm-hmm. Wat ik zelf ook zie, ik weeg zelf 97 kilo, ben niet heel groot. Dus ik heb ook overgewicht. En ja, ik ben ook aan de lijn nu. Dan zie ik ook van ja, het gezonde is gewoon extreem duurder dan een slecht product. Want pak je zeg maar een normaal stukje vlees of dat je denkt, ik pak een keer iets uit de frituur. Ja, een 20-stal frikandellen is een stuk goedkoper dan een biefstukje. Mm-hmm. En als je gezonde voeding wil, ja, dan is alles gewoon vele malen duurder. Nou, ja. Dan zou ik ook zeggen, zet daar een btw-verlaging op. Hè. Mm-hmm. Dan is het voor de mensen met een kleine beurs ook interessanter om dat te kopen. Mm-hmm. En dan zouden ze al jaren moeten doen. Ja. Maar dat daar de supermarkt op aangekeken wordt. De marges die supermarkten maken op producten, mm-hmm. die zijn niet heel groot. Nee. Ik ken toevallig twee mensen met een supermarkt. Daar zit weinig winst op. Hè? Dus die moeten het echt in de massa hebben. Maar het zit hem natuurlijk nu ook. Het zit hem nu natuurlijk ook vooral in dat promoten van ongezond eten en drinken. Zou het helpen als ze daarmee zouden stoppen? Zou dat u helpen bijvoorbeeld? Dat denk ik niet. Wat eigenlijk vaak wel helpt, in ieder geval bij mij, als ik goed gegeten heb voor ik naar de winkel ga, heb ik minder behoefte aan slechte voeding. Oh ja. Dan dat ik. Ja, want zo werkt het gewoon. Laat u zich niet verleiden door welke reclamefolder dan ook. Nee, dan laat ik me daar niet over leiden. En als ik op tv kijk en er wordt iets aangeboden wat niet gezond is, een fles Coca-Cola. Ik drink sinds ik terug ben van vakantie al geen cola meer. En er wordt dagelijks reclame gemaakt over cola. Ja. Dus daar ben ik niet gevoelig voor. En ik weet niet of andere mensen daar wel gevoelig voor zouden zijn. Maar een fles Coca-Cola is op dit moment ook zo duur. Dat je ook. Maar alles is tegenwoordig duur hoor. Maar, maar u zegt dus aan de ene kant, de consument kan heel goed zelf keuzes maken. En aan de andere kant moeten ze er gewoon voor zorgen dat gezond eten goedkoper wordt. Eens, dat is mijn standpunt. Ja, dank u wel, Danny van der Horst was dat. Gaan we naar Nadia Januali. Goedemorgen. Goedemorgen. Schrijver van onder andere kookboeken. Verstand dus van eten. Eens met de stelling, supermarkten moeten stoppen met het promoten van ongezond eten? Nee, ik vind het te kort door de bocht, ja. Zeg maar. Omdat ik het echt een verantwoordelijkheid vind van ons als samenleving en niet alleen de supermarkt of alleen de consument of alleen de overheid. Oké. Ja, maar nou horen we wel dat supermarkten er heel goed in zijn en er ook voor betaald worden door producenten om hun eten extra voor het voetlicht te brengen bij consumenten. Dus we worden verleid ook. Precies, ja, precies. Dat is een verdienmodel natuurlijk. Ja, dus daar ligt ook een verantwoordelijkheid, zou je zeggen. Nee, zeker een verantwoordelijkheid bij de supermarkten. En ook een verantwoordelijkheid die ze nog beter en moeten uitdragen. En nog beter mee aan de slag kunnen en moeten gaan. Mm-hmm. Alleen vind ik het, zeg maar, als we de verantwoordelijkheid leggen bij de supermarkt, leggen we eigenlijk stiekem ook de verantwoordelijkheid bij de consument. Dan zeggen we dat de consument daar mede verantwoordelijk voor is. En ik vind echt dat dat te kort door de bocht is. Oké. Waarom? Omdat de consument wordt het gewoon onmogelijk gemaakt eigenlijk om gezonde voedingskeuzes te maken. Eén, door de prijzen. De meneer net noemde het ook al. Sommige producten die gezond zijn of goed voor ons zijn, die zijn of heel duur gemaakt of zijn lastig uit te leggen hoe je dat klaarmaakt. Mm-hmm. Vervolgens is het. De supermarkten zijn op ingericht om zodra we binnenkomen lopen, dat we verleid worden aan alle kanten. Als jij dan met een beetje trek of honger de supermarkt ingaat, dan is het makkelijker om te vallen voor snel, goedkoop en makkelijk, in plaats van wel doordacht en gezond. Alleen het feit dat mensen hongerig de supermarkt inlopen, vind ik echt een zaakje als samenleving. Ja, precies. Daar kun je zelf iets aan doen. Nou, zeggen supermarkten zelf... Nou, niet per se. Want wij leven in een samenleving waar het voor sommige mensen onmogelijk wordt gemaakt om gewoon te kunnen leven met onze bestaansminima. Daar kun je tegenwoordig gewoon geen boodschappen van doen. Nee, dus dat snap ik. Maar wat je wel kunt doen zelf is een boterham eten, bedoel ik, voordat je naar de supermarkt gaat. Die bedoelde dat zeker. Dat kan altijd. En ook zorgen dat je een boodschappenlijstje hebt waar je je aan houdt. En probeert je niet te laten verleiden door wat er onderweg allemaal gebeurt. De supermarkten moeten daar ook echt een verantwoordelijkheid in nemen. Ik ben wel echt voor afschaffen van al dat zoete en zo bij de kassa. Want dat is echt gewoon bijna te moeilijk voor mensen om zich daar te weerhouden. Ja. Ja, nu zeggen supermarkten zelf, ja, we doen al heel veel. Bijvoorbeeld door in de app recepten op te nemen voor gezond eten. Haalt dat iets uit? Ik mag het hopen, want dat is zeg maar ook wat mijn werk is. Dus ik mag hopen dat we daarmee een steentje kunnen bijdragen. En tegelijkertijd dan probeer ik elke keer die dubbele kanten van te laten zien. Als jij een hoofd vol problemen hebt en het gaat gewoon niet goed met je en je kan je gasrekening niet betalen, dan is het heel moeilijk voor mensen om te bedenken dat kikkererwten, een zak kikkererwten, een supergezonde keuze is in de supermarkt en heel goedkoop. Maar ja, zie dan maar je hoofd genoeg erbij te hebben om dat een nacht van tevoren te weken, aan de kook te brengen en dan nog wat lekkers van te maken, terwijl de pak frikandellen kost niks. Ja, heb ik ook last van trouwens, Nadia, dat ik daar altijd... ik heb er ook geen tijd voor eigenlijk om iets 24 uur te weken. Ja, terwijl eigenlijk kost dat geen tijd. Want het is voordat je gaat slapen, doe je het in een bak met water. Ja, het is dus een stuk goedkoper, want dat horen we wel heel veel. Dat gezonde eten is gewoon zo duur. Dus je kunt wel een app hebben waarin je gezonde recepten zet. Maar als die voedingsproducten die je daarvoor nodig hebt zo ontzettend duur zijn, ben je er dan? Ja, en dat is dus het hele moeilijke wat ik vind van wat is gezond eten. Want voor mij is een taartje op zijn tijd heel gezond. Want daar vier ik mee dat ik leef en daar word ik heel blij van. Maar alleen de andere dagen eten kikkererwten en eet ik zoveel mogelijk plantaardig en groenten uit het seizoen. Ja. Maar als jij niet de rust en ruimte in je hoofd hebt om te weten welke seizoensgroenten er nu zijn, waardoor ik een betaalbare keuze kan maken. En automatisch kies, omdat ik niet weet welke groenten goed voor me zijn of welke groenten ik lekker vind. Ja, dan geloof ik dus wel dat het helpt om mensen daarin mee te nemen. Aan de hand om te laten zien dat spruitjes heel lekker zijn en goedkoop in de winter in de Nederlandse supermarkten. Ja. Dus wel, maar er is een hele samenleving voor nodig. Niet één onderdeel van die samenleving om te zorgen dat we met elkaar, voor elkaar gezonder gaan leven. Dank u wel, Nadia Rouali was dat. Remy Geaartjes had enorm mee te bewegen, non-verbaal. Ja, nou ja, ik heb wel een beetje bedenkingen hiertegen. Ik weet bijvoorbeeld uit ervaring dat Nederlandse supermarkten in het lagere marktsegment, met een Duitse achtergrond, zeg maar, zullen we de namen hier niet noemen, dat die, en die bovendien zelf adverteren met het feit dat ze veel gezond fruit en groente in aanbieding hebben, die zijn echt goedkoop. Die zijn absoluut veel goedkoper dan voorverpakte of ongezonde producten kopen. Dus ik ken die verleiding, kan die verleiding wel begrijpen om ongezonde producten te kopen. Maar je kunt met het aanbod dat die winkels, die supermarkten bieden, kun je, dat heb ik uit eigen ervaring ook wel eens uitgeprobeerd, je kunt maaltijden maken voor €1,50 per persoon. En dan heb je gezonde maaltijden, waarbij je veel groente gebruikt. Dat is absoluut niet duur als je op het juiste moment gewoon in de week koopt. En ook dat staat in hun reclamekrantjes, dit soort aanbiedingen. Ja. En dus de juiste supermarkten kiest je moet de juiste supermarkt. En je moet soms ietsje strategischer kopen. Kijk, op het moment dat je de supermarkt binnenloopt en je hebt honger, ja, dan doe je iets anders dan wanneer je bijvoorbeeld één keer per week of twee keer per week iets meer basisboodschappen haalt, waardoor je een paar dagen lang vanuit die basisproducten kunt koken. En daar ligt wel kun je zeggen, ja, dus dat is verantwoordelijkheid van de consument. Als je eigen gezondheidsproblemen wilt voorkomen of je wilt op je portemonnee letten, dan zijn dit werkelijk goede middelen. Ja. En ook misschien ter verdediging, in zekere zin ter verdediging van de supermarkten nog even. Ik zie ook dat supermarkten heel veel doen om gezonde producten zichtbaar te maken. De laatste jaren is er, als het gaat om vegetarisch en veganistisch aanbod, grote supermarktketens leggen dat veel prominenter neer in hun winkel en hebben juist vleesproducten naar de marge gedrongen. Ja. Dus, en ze, als je in een blad als Allerhande kijkt, dan zie je dus een enorm aanbod juist aan gezonde voeding, dus gezonde recepten. Ze doen wel wat. We hebben trouwens ook gevraagd aan ze, in dit geval het Centraal Bureau Levensmiddelen. Dat is de brancheorganisatie van supermarkten. Of ze wilden reageren. De uitzending wilden ze niet, maar we hebben wel een geschreven reactie. Ze gaan niet in op de lijst die vandaag is gepubliceerd. Zij zeggen het preventieakkoord te hebben ondertekend en dat supermarkten die afspraken ook echt nakomen. Het CBL steunt de oproep voor een verbod op kindermarketing specifiek en een btw-verlaging op groente en fruit. Maar we weten dat de Tweede Kamer daarmee bezig is. Maar dat duurt heel lang, want het schijnt juridisch ingewikkeld te zijn om te bepalen wat groente is en wat fruit is. Hans van der Meulen belde ons ook vanmorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is uw tactiek om de gezonde keuze te maken in de supermarkt? Mijn tactiek om een gezonde keuze te maken in de supermarkt komt eigenlijk gewoon neer dat wij maken gewoon een lijstje. Dat gaan we halen. En we laten ons niet verleiden door impuls aankopen, zeg maar. Ja. Vindt u dat deze verantwoordelijkheid ook bij supermarkten ligt? Of zegt u nee, die nadruk is veel te groot. We hebben als consument zelf ook een verantwoordelijkheid. En ik vind het een beetje betuttelend. Ik vind het heel betuttelend. En ik vind dat de eindverantwoordelijkheid toch altijd bij de consument zelf ligt. Mm-hmm. Of die zich in verleiding laat brengen tot aankopen van ongezonde voeding. Het is niet altijd makkelijk, hè? Nee, klopt. Voor onze mensen. Ik ben zelf wel al overgestapt. Ik probeer allemaal minder suiker en minder zout te eten. Oh ja. Maar als ik dan ga kijken op de producten in de supermarkt die ik dan wil kopen, muesli in plaats van krusli. Mm-hmm. Dan zit er overal altijd nog suiker in. En waar ik eigenlijk eindig is, ik ga de naam gewoon noemen, dan kom ik bij het schapje van Zonnatura uit. Mm-hmm. Dat is een schapje van 1,5 meter in totaal. Het kost 8 tot 9 euro. Ja. En de rest van de spullen in de winkel kan je dan eigenlijk al naar buiten verschuiven als je een supermarkt zou willen maken die dus echt alleen maar puur gezond eten. Ja. Ja, verkoop, dus dat is hoe u het aanpakt. Dank u wel, Hans van der Meulen was dat. Jaap Seidel is hoogleraar voeding en gezondheid. Goedemorgen. Goedemorgen. En gelijk goed om erbij te zeggen, u heeft meegewerkt aan dit onderzoek en komt dus tot de conclusie dat supermarkten te weinig doen. Wat laten supermarkten wat u betreft na? Nou ja, in het preventieakkoord, waar ik ook adviseur van ben, en mm-hmm. evenals van dat questionmark rapport, hebben we afgesproken dat er gezonde keuze heel veel gemakkelijker moet worden gemaakt. En dat niet zozeer om te betuttelen, maar zeer meer om het makkelijker te maken om die gezonde keuze te maken. Want de gezonde keuze, die was, zo hebben wij in 2019 geconstateerd, de moeilijkste. Hè? Dus de ongezonde keuze, die staat op de beste plaatsen, die is in de aanbieding, goedkoop, kant en klaar, enzovoort. Mm-hmm. En de meeste mensen kopen op dat soort zaken, smaak, gemak en mm-hmm. prijs. Prijs staat nu vooraan, denk ik, op dit ogenblik. Ja, dat denk ik ook. En maak het dus aantrekkelijk. En zorg ook vooral dat die ongezonde verleidingen wat minder in het oog springen. Dus op andere plekken. Dus niet op ooghoogte en op grijphoogte en op wachthoogte enzovoort. Ja, maar dat is precies bij de volgende vraag. Hoe doe je dat dan als supermarkt? Nou, supermarkten wijzen heel vaak ook naar de verantwoordelijkheid van de consument. Hè. Wij hebben toch alles. En ze wijzen ook naar de overheid, voer nu een Nutri-score in of iets anders. Hè. Ga iets doen met beleid. Maar ze kunnen zelf heel veel meer doen dan ze nu doen. Er zijn ook voorbeelden van supermarkten in Nederland, maar ook in het buitenland, die echt dat doorgevoerd hebben en gezegd hebben, de aanbiedingen zijn de gezonde producten. Bij de kassa liggen gezonde producten. Op ooghoogte liggen gezonde producten. Mm-hmm. Als je een ongezonde wil hebben, dan moet je op je tenen staan of naar de vloer bukken. Ja. Dus ze zijn er wel, maar we gaan het gewoon heel veel gemakkelijker maken om die gezonde keuze te maken. Ja. En dat is nog onvoldoende gebeurd. En datzelfde geldt voor kindermarketing. Hè. Dus ook op het gebied van kindermarketing is er weinig vooruitgang. En als we verder kijken dan de supermarkt, zit het ook bij de voedingsproducenten? Ik bedoel, zij stoppen suiker en zout in alle producten. Ja, en ze zeggen natuurlijk zelf, we maken dingen gemakkelijk, lekker en kant-en-klaar en goedkoop. En dat betekent meestal dat ze er suiker aan toevoegen en dat er allerlei andere toevoegingen in zitten, waardoor mensen gemakkelijk overeten ook. Ja. En er is ook een probleem met de marketing van dit soort producten. Mm-hmm. Als ik zelf kijk naar kinderproducten bijvoorbeeld, dan staat overal op verantwoorde tussendoortjes, nu met minder suiker en geen kleurstoffen enzovoort. Maar het zijn gewoon koekjes en reepjes en zoete drankjes vaak. En ouders hebben dan toch vaak het idee, ik doe de goede dingen, er staan toch frambozen op die verpakking. Noten of wat dan ook. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het vooral palmvet en suiker wat ze verkopen. En dat is dus ook misleidend. Dank, Jaap Seidel was dat. Gaan we naar Emily de Vet, hoogleraar consumptie en gezonde levensstijl aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in hoeverre zijn consumenten te sturen om gezond te kopen? Wat is daarvoor nodig? Is dat lagere prijzen? Is dat het gewoon niet meer promoten van ongezond voedsel en het juist promoten van gezond voedsel? Welke prikkel is daarvoor nodig? Ja, ik denk dat ik daarin aansluit bij voorgaande spreker Jaap Seidel. Mensen worden gewoon heel sterk gestuurd door wat er in de omgeving gebeurt. Hè. De keuzes, we denken zelf heel sterk dat we keuzes maken op basis van onze eigen overwegingen, motivaties, smaakvoorkeuren. Maar wat er in de omgeving gebeurt is veel sterker sturend. Dus het aanbod wat er is, wat in de schappen ligt en zeker ook de prijs daarvan. Ja. Dat stuurt sterker ons gedrag dan we zelf zullen denken. Ja. En tegelijkertijd vinden we het dus betuttelend als daar maatregelen opgenomen zouden moeten worden. Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat dat niet voor iedereen geldt. Dat ook een beetje overschat wordt, hoe betuttelend het is. Ja? Ik denk dat ook, of in ieder geval dat krijgen wij ook wel terug in onze onderzoeken, dat mensen eigenlijk zelf ook wel ondersteund willen worden in het maken van die gezonde keuzes. Dat, zeker ook als het gaat over ouders die ook... graag willen dat hun kinderen gezond opgroeien. Dat die er ook mee worstelen. Dat het aanbod juist gericht op kinderen zo ongezond is. Ja. En kinderen verleid worden. Dus daar zijn wel verschillende meningen over. En lang niet iedereen vindt het betuttelend. Nee, het is ook niet makkelijk, hè? Want u heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de producten in de supermarkt. En ik geloof dat het overgrote deel daarvan, dat mag je niet gezond noemen. Ja, het overgrote deel van het aanbod in supermarkten, dus ongeveer zo'n 80%, valt eigenlijk buiten de schijf van vijf. Ja, dus wat dat betreft is het ook niet makkelijk om gezonde keuzes te maken als dat het aanbod is. Dank u wel, Emily de Vet was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, supermarkten moeten stoppen met het promoten van ongezond voedsel. Ik zie nog wel allerlei reacties binnenkomen op onze community. Koen Kuipers zegt, supermarkten hebben zeker een invloed, maar echte impact wordt gemaakt bij de producenten. Productmanagers zouden hun assortiment moeten heroverwegen. En Henk van Rijden zegt, het is betutteling. Het is niet de taak van de supermarkt ons op te voeden of om ons bij de hand te nemen, ons te leren wat goed en wat fout is. Wilt u meepraten? Word lid. Meld u aan via spraakmakers@karo-ncv.nl. Ster. Nu in Stedelijk Museum Breda, Nachtvlucht van Pieter Laurens Mol. Speels, poëtisch en gelaagd. Met bijna 200 werken van deze intrigerende kunstenaar. Voor meer info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kanceli. Kijk op nba.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. NBA.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. We zagen een worstelende Derek Bolt aan tafel bij Galit en Sophie in de poging te reageren op de mismatches bij het programma Spoorloos. Daarover praten we zo in ons mediaforum. Nu eerst, Polen heeft een verdachte in de moordzaak rond Peter R. de Vries overgedragen aan Nederland. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Die Paul van 30 kwam gisteravond aan op Schiphol. Hij zou geholpen hebben bij de voorbereiding van de aanslag op de Vries. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Paul van moord met een terroristisch oogmerk. Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten en overleed 9 dagen later. In het onderzoek naar de opdrachtgever en andere betrokkenen is vandaag weer een voorbereidende zitting in de rechtbank. De huizenprijzen blijven ook volgend jaar dalen, verwachten economen van ABN AMRO. Eerst rekenden ze nog op een stijging van 2,5%, maar nu verwachten ze juist dat huizen 2,5% goedkoper worden. Er zijn meer woningen te koop, die worden minder snel verkocht en daarom dalen de huizenprijzen. Volgens deze econoom is dat goed voor de markt. Ik denk dat het ook wel juist de markt op gang houdt. En inderdaad mensen de kans biedt om in beweging te blijven. En dat is uiteindelijk niet alleen voor mensen individueel belangrijk om mobiel te blijven, maar ook voor de economie als geheel. Omdat we op die manier kunnen verhuizen als we bijvoorbeeld een andere baan willen beginnen. Vorige week meldde makelaarsvereniging NVM ook dat de huizenprijzen dalen. En die daling zet dus volgend jaar door. De presidenten van Rusland en Turkije, Poetin en Erdogan, overleggen in Kazachstan over de oorlog in Oekraïne. Waarschijnlijk gaat het over een Turks voorstel voor onderhandelingen. Mogelijk gaat het in dat gesprek tussen Poetin en Erdogan ook over gas. Het blijft wereldwijd slecht gaan met de wilde dieren, staat in een rapport van het Wereld Natuurfonds. Door klimaatverandering, vervuiling en stroperij wordt hun leefgebied steeds kleiner. Sinds 1970 zijn de populaties met bijna 70% verminderd. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet de nabestaanden van het Sandy Hook bloedbad bijna $1 miljard schadevergoeding betalen. Bij de schietpartij op de school stierven 20 kinderen en 6 volwassenen. Volgens Jones was het allemaal nep en waren de slachtoffers acteurs. De algemene vergadering van de VN heeft de Russische annexatie van de Oekraïnse gebieden veroordeeld. Een overgrote meerderheid roept op om de 4 gebieden niet als Russisch te erkennen, waaronder de Verenigde Staten. Today it's Russia invading Ukraine, but tomorrow it could be another nation's whose territory is violated. It could be you. You could be next. 5 landen stemden tegen de resolutie. Naast Rusland ook Belarus, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië. En 35 landen, waaronder China en India, onthielden zich van stemming. Op de ene laatste dag van de verhoren in de parlementaire gasenquête worden vandaag premier Rutte en Shell-topman Van Beurden onder ede gehoord. Toen er steeds meer problemen ontstonden door de gaswinning, zoals aardbevingen, stonden zij aan het roer. Rutte was premier, Van Beurden werd in 2014 CEO van Shell. Ze overlegden geregeld over de gasproblematiek. Het verhoor van Van Beurden is aan de gang. Rutte komt vanmiddag om 2 uur aan de beurt. En het weer bewolkt en regen, later van het westen uit opklaringen en het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen en een graad of 16. Gaan we naar de ANWB, daar zit Dennis. Mooi Dennis, goedemorgen, hoe is het nu op de weg? Een hele goede morgen. Nou, van die hele drukke ochtendspit zijn nog 22 files over. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. 12 kilometer en een half uur vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A4 naar Amsterdam tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt De Nieuwe Meer. 13 kilometer en 25 minuten extra. De A6 bij Almere in de richting van Amsterdam tussen knooppunt Gooimeer en de Hollandse Brug. 3 3 kilometer en een half uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. De A10 Noord richting de A10 West. Tussen Amsterdam Noord en de Koentunnel 5 kilometer. En ook een half uur extra ben je daar kwijt. En tot slot de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht-Oost. 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar... Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Hey, zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Derek Bolt probeerde aan de talkshowtafel te reageren op de mismatches bij zijn programma Spoorloos. De vraag is of het hem gelukt is zijn boodschap over te brengen. Daarover en over voetbalclub Paris Saint-Germain, die een trollenleger inzet in de communicatiestrategie, gaan we het hebben in ons mediaforum. Dat doen we vandaag met Marta Riemsma, oud-hoofdredacteur van de Twentse krant Tubantia. En net binnen, goedemorgen Marta. Goedemorgen. Hoe lang heb je erover gedaan om hier te komen ook alweer? Ik durf bijna niet te zeggen, maar meer dan 2 uur. 2 uur en een kwartier zelfs, ja. Nou, ik ben heel blij dat je gelukt is om hier te zijn. Jaap van Zessen is er ook, chef digitaal bij het AD en de regiotitels. En spraakmaker vandaag is Remy Geaarts, historicus en schrijver van de biografie van Thorbecke. Eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Marta, ik begin bij jou. Jij wilde een reconstructie uitlichten uit de Volkskrant. Die begint met de kop op ad.nl. Dat is interessant. Hier zie je hier een wisselwerking. Corona veroorzaakt geheugenproblemen. 1 op de 7 krijgt psychische problemen. Ja, zo begint het stuk. Nou, het is een column van Maarten Keulemans. Zijn column uit quarantaine. Overigens journalist van het jaar vorig jaar. Vanwege zijn hele doorwrochte stukjes over corona en alles wat daarmee samenhing. Mm-hmm. En de titel van zijn column is: hoe een bakje hersencellen uitgroeien tot allemeer het nieuws. Ja. En hij doet daar een heel sterk staaltje medialogica. Want hij legt namelijk uit hoe een obscuur medisch onderzoek. Onder 36 mensen met een delier, gemiddeld leeftijd 76... pootjes krijgt, zoals hij dat zelf zegt in het nieuws. En ik zal jullie de inhoudelijke analyse besparen. Dat wordt ook te ingewikkeld om dat hier uit te leggen. Maar wat hij ziet is dat de wetenschapper van het onderzoek, die prijst dat artikel, of die prijst de resultaten nog een beetje extra aan in het persbericht. The Guardian pakt dat vervolgens op, pompt dat nog een beetje verder op, die lekke band, zoals Maarten Keulemans dat goed zegt, en koppelt het aan corona. Mm-hmm. Vervolgens gaat het laatste nieuws ermee aan de haal. Die gaat bellen met een psychiater die wat algemeenheden uit algemene kennis eraan toevoegt. En het HLN maakt een bericht van wat gaat over corona en deze psychische problemen. En vervolgens wordt het overgenomen door het AD en alle andere regionale titels. Soms kan het zo gaan. En het is best wel ingewikkeld, want het gaat om wetenschappelijk onderzoek. Dat moet beoordeeld worden. En wat ik er vooral in lees, is het gegeven dat het aan de bron beoordelen, waar gaat het eigenlijk over, en dat met voldoende dossierkennis doen, dat dat zo essentieel is. En dat zie je op heel veel vlakken. Maar je ziet dus ook dat als het niet gebeurt, dat het zomaar eigenlijk de wereld ingeslingerd wordt. Ja. En nou ja, jij zit hier naast mij. Dit moet herkenbaar zijn voor jou, denk ik. Klopt. Ja, en dit artikel gaat via AD weer naar Tubantia. Ja, exact. En zo wisselen we dat uit. Ja. Ja, hier is The Guardian de bron. En dat geldt bijvoorbeeld ook in Nederland bij ANP. Als zij het brengen als pers. Guardian is een betrouwbare bron. Doen onderzoek en dan wordt het getoetst. Maar wat je zegt, ja, het onderzoek zelf, daar moet je altijd kritisch naar kijken. Want je krijgt het terug op deze manier. Ja, ik moet zeggen dat andersom. Want de broertjes van Mersbergen van het AD hebben zaten natuurlijk ongelooflijk goed ook in de coronacijfers. Als we bij Tubantia dan een bericht schreven wat ging over de medische implicaties van corona, kregen wij de broertjes van Mersbergen op onze dak van dat doen jullie niet goed. Dus maar elkaar scherp houden daarin. En vooral ook als het gaat om intensieve dossiers, of kennisintensieve dossiers, moet ik zeggen. Dat kan ook gaan over het gasdossier in Groningen. Of het kan gaan over waterinjecties in de grond in Twente. Ja. Je hebt mensen nodig die met dossierkennis eigenlijk al gelijk kunnen zien. Hey, dit is of onzin, of dit slaat nergens op. Daar ontbreekt het zeker als het om de wetenschap gaat alles aan. Maar er zijn natuurlijk ook nu heel veel ingewikkelde dossiers die op tafel liggen. En nu is het inderdaad de gewoonte in de journalistiek dat als een ander gerenommeerd medium iets als nieuws brengt, dat je dat op naam van dat medium weliswaar overneemt. Dan zeg je, zo schrijft The Guardian en daarmee heb je dan tussen aanhalingstekens ingedekt. Jaap, denk je nu dat je weet dit gebeurt, dit gaan we anders doen. Kunnen jullie het anders doen? Is er voldoende personeel om alles zo te checken? Ja, we hebben genoeg mensen daarvoor. Het is alleen wel belangrijk inderdaad. Het gaat 24/7 door. Er komt een artikel, werd net de gebroeders van Mersbergen genoemd. Er wordt altijd heel scherp gelet bij bepaalde dossiers van let op. We kunnen niet zomaar iets overnemen. Check altijd bij de journalist die dat dossier heel goed kent. En in dit geval met corona, dat is breed. Die kunnen ook niet 24/7 gebeld worden. The Guardian wordt als bron gepakt. Dat is lastig, maar we komen hier wel op terug met z'n allen in vergaderingen. Zo van, kijk, hadden we dit moeten doen of niet? Ja. Hoe kunnen we dit de volgende keer voorkomen? Want dit wil ik niet. Ik heb overigens dit onderzoek zelf ook niet kunnen lezen. Precies wat de Volkskrant schrijft, hoe dat gegaan is. Maar het is gewoon heel belangrijk om de juiste mensen erop aan te haken. En stel je voor dat ze gepasseerd worden en ze lezen dat vervolgens bij ons online. Want het ging om een online artikel. Ja. Ja, die worden intern natuurlijk ook af en toe dat ze zeggen, ja jongens, waarom hebben jullie mij niet gebeld? Ja, ik weet hier alles van. Ja, Remig? Dat is natuurlijk wel een soort tragiek dat die kennisintensieve informatie, dat die eigenlijk weinigen bereikt. Terwijl de exposure van zo'n bericht dat eigenlijk steeds losser in zijn vel gaat zitten, dat die via allerlei media, die exposure die is veel en veel wijder en daardoor ook veel invloedrijker. Het lijkt erg op de discussie die we het vorige half uur hadden over ongezond voedsel ten opzichte van gezond voedsel. Ik bedoel, de afwegingen die je daarin maakt. Maar die mogelijkheid, die aantrekkelijkheid, die aanwezigheid van ongezonde informatie in zekere zin is zoveel groter dan die van de feitelijke basisinformatie. Ja, en als het hersteld wordt, dus dit, dan krijgt het heel weinig aandacht. Dan krijgt het heel weinig aandacht. Dus wat je nu krijgt is dat dit bericht is weer een nieuwe bron voor allerlei andere berichten. Ja, dus en dat blijft rondzingen, dat vertrekt en dat gaat later weer een andere rol spelen. Daar hebben we de laatste jaren best wel veel in geleerd om te zeggen, oké, als dit niet klopt, al is het 3 jaar oud, een kader toevoegen, desnoods in de inleiding dat heel duidelijk is. Ik weet overigens niet of dat hier het geval is, maar dat soort dingen doen we steeds vaker. Ook beschrijven van, dit heeft hier gestaan, schuldbewust, dit hebben we aangepast. Ik weet dus nogmaals niet hoe dit precies ging. Ja, jij hebt de driedelige Videoland-documentaire Ik weet je wachtwoord met techjournalist Daniel Verlaan gekeken. Ja. Aanrader? Ik zou hem zeker kijken. Het is heel interessant in een wereld die ook voor mij echt wel nieuw is en die best wel groot is in Nederland, denk ik. En dat beschrijft Daniel ook. Daniel Verlaan is techjournalist van RTL. Heeft eerder al een boek uitgebracht, Ik ken je wachtwoord, over wachtwoorden, waarom dat belangrijk is. Heeft nu een docu op Videoland van RTL gemaakt. En neemt je mee in de wereld van het dark web, onder andere. Van wapenhandel online, van kindermisbruik online. Nou ja, daar zit je dan naar te kijken dat je denkt, dit is een wereld die ik ben veel meer digitaal bezig. Mm-hmm. Maar ik kom nooit op het dark web, moet ik je erbij zeggen. De trailer ja, kunnen we zeggen. Die was in ieder geval heel erg spannend. Laten we naar een stukje luisteren. Als techjournalist voor het RTL Nieuws onderzoek ik vrijwel alle vormen van cybercriminaliteit. In deze serie neem ik je mee in de duistere wereld van ransomware, online shaming en het dark web. Wat kan je makkelijk bestellen? CCW, MDMA, Creta, Speed. Kijk. Ja, hoe doe je dat, hè? Ja. Maar er is dus een hele wereld waar wij niks van weten. Ja. En hij laat ons een kijkje nemen in die wereld. Ja, en dat we er niks van weten heeft ook deels met journalistiek te maken. Want hij kent die wereld goed, hij schrijft erover. Maar er zijn in de journalistiek niet heel veel mensen die die wereld goed kennen. Of die daar goed opduiken. En hij heeft dat heel goed geclaimd vanuit RTL. Want als er iets gebeurt, dan denken heel vaak, oh, wat zal Daniel Vellani van vinden? Dat heeft hij afgelopen jaren heel vaak over geschreven. Die autoriteit heeft hij opgebouwd ook met een boek. De autoriteit wordt nog groter met een docu. En hij heeft aantoonbaar ook gewoon dingen aangetoond. Mm-hmm. Waarbij je weet, ja, Daniel kent deze wereld, dat is knap. Vervolgens spreken we ook intern bij het AD wel zo over. Ja, moeten we zo'n type dan? Hè? Kunnen we die zelf niet? En dat is best lastig. Die en journalist is en die wereld kent. En het ook kan vertalen naar de gewone man, zoals we zeg maar de AD-lezer. Waarom is dat zo lastig? Omdat die wereld ingewikkeld is. Ik ben best veel met digitaal bezig, maar wat ik zei, ik kom ook nooit op het dark web. Dan moet je echt induiken. En, Maar er zijn toch genoeg hackers, et cetera, mensen die hier verstand van hebben inmiddels, zou je zeggen, Marta? Ja, het is super kennisintensief, again. Mm-hmm. Hè? Maar daarnaast is precies wat jij zegt. Jaap, het is ook het kunnen vertalen naar een verhaal. Hè? Dus, ja, dus je kunt wel ongelooflijk goede hacker zijn. Mm-hmm. Of een hele goede data journalist. Ja. Of dat goed kunnen analyseren. Maar het vertalen naar een verhaal of een journalistieke scoop is weer even een ander vak natuurlijk. Ja, maar daar zou je natuurlijk ook gewoon collega's voor in kunnen zetten. Ja. Toch? Dat je iemand die verstand heeft van die wereld, die laat je lekker zijn of haar werk doen. En dan laat je andere journalisten dat vervolgens Er komen wel vertalen. Echt verhalen uit, maar hij doet het echt fulltime. Duikt hij in die wereld. Hij krijgt ook de ruimte en de kans om dat te doen. Waardoor hij expert wordt. En mensen weten hem dan vervolgens ook te vinden. En in zo'n Videoland documentaire wordt ook niet gemaakt voor hackers. Die wordt voor het publiek van Videoland gemaakt. Ik vind dat heel knap. En het is zeker de moeite waard. Bijvoorbeeld met de wapenhandel. En ook met drugshandel. Als je ziet, de politie heeft een paar jaar geleden opgetreden. Hij laat ook cijfers zien. Het was echt gigantisch 4 jaar geleden die markt. Toen trad de politie op, stortte bijna weer volledig in. En inmiddels, in 4 jaar tijd, is het volume weer zo groot als 4 jaar geleden. Dus de politie komt ook aan het woord. Van ja, wat doen we eraan? En zo. Hij laat ook echt trends zien, bijvoorbeeld, die wij dan niet zien. Marta? Ja, nou, ik vind het ook interessant. Het zijn een soort van nieuwe rocksterren in de journalistiek. Dat zie je ook met zo'n Christian Triebert bijvoorbeeld, die eerder voor Bennekent werkte en nu voor de New York Times. Ja. Ja, dat zijn gewoon jongens die zo technisch zo goed onderlegd zijn. Mm-hmm. En dat zo ontzettend toegewijd en goed doen. En het is echt heel erg nodig in de journalistiek anno 2022. Omdat zich een heel groot deel van onze levens en het nieuws speelt zich af in die, wat zijn het, spelonken van het web. Ja. En die autoriteit is lekker. Dat je, kijk, juist als mensen elkaar, als ze veel over hetzelfde schrijven, dat ze dan weten over voor wielrennen moet ik bij AD met Thijs Zonneveld zijn. Ik noem maar wat. Ja. Dat is lekker. Ja, en dat je dat dus ook hebt voor dit onderwerp. En dit ook. Dit heeft RTL. Moet je dan ook niet als reguliere media eigenlijk veel meer investeren in dit soort journalistiek en in dit soort expertise? Ja, goed punt. Daar zijn we wel naar aan het kijken. Maar dat is ook lastig te vinden. Dat is schaars. Ja. Dus mocht je luisteren en denken, ik heb hier verstand van, ik kan het volgens mij heel goed vertalen. Jaap van Zessen heeft interesse. Ja. Hopla. Ik kan maar even gezegd hebben. We gaan naar spoorloos presentator Derek Bolt. Hij zei aanvankelijk, het is beter voor mij als ik mijn mond houd over de mismatches in zijn programma. Toch schoof hij gisteravond aan voor een inmiddels veelbesproken interview bij Galit en Sophie. Marta, jij zag een Derek Bolt die worstelde met de balans tussen medeleven tonen en zijn programma verdedigen. Laten we even luisteren. Sommige dingen zijn niet te voorkomen. Zeg je, je mag een foutmarge hebben in het werk? Ja, dat klinkt heel. Ja, dat is vervelend om te zeggen. Dat mag je in de medische wereld ook een foutmarge hebben. Elke dag vallen er 3 doden door een medische misser. Dat zijn feiten. Dat is een statistiek. Dat is natuurlijk dramatisch voor wie het betreft, of voor de familie wie het betreft. Dat snap ik heel goed. Maar je komt niet heen om fouten. Die worden namelijk overal gemaakt. Ja, de Engelsen zeggen heel mooi, everything before the butt doesn't count. En dat vond ik hier heel erg van toepassing. Tegelijkertijd dacht ik ook van, ja, hier zit iemand die nog helemaal niet klaar is voor dit gesprek. Die is 30 jaar lang met volle passie en ook met veel integriteit, denk ik, met dat programma bezig geweest. En die, dat wankelt nu op zijn grondvesten. Maar goed, ik denk dat het veel te vroeg was voor hem om daar te zitten. Hij had gewoon eerst moeten reflecteren en moeten nadenken van, hey, wat betekent dit eigenlijk? En misschien had hij kunnen volstaan met zeggen, ja, jezus, Ik krijg dit nieuws nu. Dit betekent heel veel. Ik moet dit eerst eens even onderzoeken wat het betekent. Ik heb nou samengewerkt met die persoon. Die wil ik ook niet gelijk afvallen. Ik wil als eerst eens even vaststellen wat er eigenlijk aan de hand is. En dan kom ik erop terug. Ja. En nu zat hij nog helemaal in de fase van dat hij het bijna zelf niet kon geloven. En dat hij zich heel erg in zijn integriteit voelde aangesproken. En dat is gewoon te vroeg. Te vroeg voor een reflectie. Hij had er kortom niet moeten gaan zitten. Nee, dat zei hij zelf ook al natuurlijk. Ja. Dus, dat zei hij na 2 minuten al. Ja. Jaap, hoe heb jij ernaar gekeken? Ja, ik heb communicatiewetenschap gestudeerd. En daar had ik ook het vak crisiscommunicatie. En ik denk dat de docent van toen nu een heel mooi actueel voorbeeld heeft van hoe je niet moet communiceren in geval van crisis. Het laat ook heel goed zien waarom bijvoorbeeld woordvoerder zijn ook echt wel een vak is. Hij is geen woordvoerder, maar hij zat daar wel eigenlijk als woordvoerder van het programma. En ja, ik heb het echt opgemeten. Hij begon eerst met dat hij het heel erg vond. En na 2 minuten zei hij, ja, ik ben heel loslippig. Ik kan beter nog niet reageren. Dat zei hij letterlijk in dat interview. Ja, had hij ook helemaal gelijk in. Om vervolgens nog minstens 5 minuten door te gaan met allerlei dingen waarbij hij heel af en toe tussendoor terugkwam met, hij wilde nogmaals benadrukken, het is niet aan mij om te relativeren. Ik voel zeer met ze mee. Dat had hij duidelijk wel ingevoerd gekregen van zijn woordvoerder, denk ik. Want dat hoorde hij er wel in terug. Om vervolgens weer een kant op te gaan. Hij trok eigenlijk het hele onderzoek in twijfel. Hij vond dat niet aangetoond was dat die fixer daadwerkelijk fout was geweest. Nou, als hij dat gelijk had gezegd, van ik geloof dit onderzoek niet, of tenminste ik ben benieuwd naar bewijs, dan heb je een ander verhaal. Maar dat zei hij eigenlijk pas aan het einde. Ik vond het heel erg moeizaam en ik vond het echt een schoolvoorbeeld, letterlijk, van hoe je beter niet kan ingaan als je hoe je niet moet reageren. Ja, hij voelde zich toch genoodzaakt om zijn programma te verdedigen en zijn redactie te verdedigen. Dat kun je best wel doen, want aan de andere kant, Angela de Jong zat gisteren bij Op1 en Nienke de Jong zei er iets over bij Jinek gisteravond, en die waren allebei van mening dat het programma gewoon kon blijven bestaan. Dus het programma aan zich behoeft eigenlijk volgens mij helemaal niet zoveel verdediging, want dat werd al gedaan. Ja. Maar dit ging puur over iets wat in 2000, begin 2000 was gebeurd. Ja. En vooral de manier waarop hij geen empathie toonde richting slachtoffers, dat was wel pijnlijk. Remy Gaerts, mist u dat ook? Het is natuurlijk wel zo dat de druk die is zo groot eigenlijk om direct te moeten reageren, dat je er nauwelijks mee wegkomt om in zo'n situatie te zeggen, nee, we moeten het eerst nader onderzoeken. Dat maakt eigenlijk al direct de indruk van, je hebt iets te verbergen of jullie gaan een cover-up of iets echt doen. En dat, ik begrijp best dat je onder die druk toch je genoodzaakt voelt om te reageren, terwijl er eigenlijk moment daar nog niet voor is. Maar hij heeft die empathie wel getoond. Jawel, ja, zeker. Hij toont die empathie. Ik geloof ook dat de man volledig integer hierin is. Alleen ja, het is natuurlijk ook wel, als het allemaal klopt, een hele ernstige zaak. Want je grijpt wel heel erg diep in de levens en de emoties van mensen. Ja. En daar gaat het programma nou net helemaal over. Dus daar mag je eigenlijk geen fouten in maken. Ja. Kan het hem ook hebben gezeten in het verwachtingsmanagement van zowel Galit als Derek Bolt? Want het was in dit geval Galit dan van Galit en Sofie die het interview deed. En dat Derek Bolt daar zat met de gedachte, ja, hier is waarschijnlijk een fout gemaakt door iemand met wie we heel fijn samenwerken, maar we weten nog niet zeker wat daar is gebeurd. Maar ik vind het ver gaan om hem dus nu van fraude te betichten, zoals werd gesuggereerd in de uitzending van RTL 5. En dat Galit daar zat met, ja, maar er is iets heel ernstigs gebeurd hier. En daar hebben mensen natuurlijk echt wel in het dagelijks leven heel veel last van. En wellicht heeft deze man inderdaad wel met de foute intenties gehandeld. Dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende werelden die dan samenkomen. Ja. En ik vond Galit in die zin, die zat er ook als advocaat. Die was een kruis voor aan het houden. Dat deed hij overigens uitstekend, dat kan niet anders zeggen. Maar hij is ook advocaat, moeten we er even bij zeggen, of jurist. Ja. Was hij in ieder geval. Ja. En dat vond ik interessant om te zien. Dat hij eigenlijk op die manier probeerde af te pellen en scherp te krijgen. En daarmee, toch eigenlijk, Derk had daar niet een goed antwoord op. Die was daar gewoon niet op goed voorbereid. Dus het kan heel goed zijn dat ze inderdaad vanuit een heel verschillend perspectief daar aan tafel zaten. Ja. En nog even over het perspectief van Derek Bolt. Heeft hij een punt? Stappen we niet te makkelijk heen over het feit dat oplichting niet bewezen is? Dat vind ik lastig om te beoordelen. Ik dacht wel bij mezelf van, als je daar gaat zitten, en dan moet je ook voor jezelf een soort opbouw hebben van waarom het niet correct is, of waarom deze man wel betrouwbaar was. Mm-hmm. Of in hoeveel. Kijk, er waren ook gewoon een aantal punten waar hij niet een goed antwoord op had. Dus dat als je dat bepleit, dan moet je zelf ook met een betere casus komen. Ja, nu draait een programma als Spoorloos natuurlijk om geloofwaardigheid en zuiverheid. En die liggen, wat je er ook van vindt, nu wel onder een vergrootglas. Maar ik vind het zeer opvallend dat er nu zo enorm gehakt wordt op een manier die mij eigenlijk niet zo goed bevalt. Ja, maar omdat Spoorloos had een totaal onkreukbare naam. Ja. Maar dan gebeurt er dit. Dus mensen zijn ook diep teleurgesteld. Dat moet je toch begrijpen? Nou ja, dat snap ik heel goed. Maar Wat is. Er is een schuldvraag toch ook? Je kunt toch. Ja, je hoorde Derek Bolt en Wouke van Schermburg, die ook aan tafel zat gisteren bij Galit. Jaap, wat denk jij? Want je zei al, niemand zegt eigenlijk spoorloos moet van de buis, bijvoorbeeld. Nee. Ja, je merkt gewoon, hij zegt tijdens het interview, wat kan ik er dan aan doen? En mag ik die bonnetjes dan zien? Weet je? Dus hij trekt eigenlijk gewoon volledig dat onderzoek in twijfel. Ja, dan moet je, als je dat in twijfel trekt, dan begin je ermee met te zeggen, oké, het is heel erg, want het is wel erkend, er zijn fouten gemaakt. Dat erken ik. Vervolgens gaan we nu heel goed onderzoeken, en dat is ook wat je op school leert, wat er dan echt gebeurd is. Want nou, dat er een fout kan ontstaan, dat is menselijk, dat is heel erg. En daar had hij volgens 5 minuten over moeten doorpraten, hoe erg het voor die mens is, volgens mij. En niet wat hij er vervolgens aan kan doen, want hij zit alleen maar. Ja. Ja. En dat hij zelf ook van zijn stuk gebracht is door de hele situatie. Tuurlijk. En dus even heel goed in de spiegel moet kijken om te kijken hoe dit nooit meer kan gebeuren. Ja. Ja. Nu zei imagodeskundige Bart Mausje in het Algemeen Dagblad dat de makers in de eerstvolgende aflevering aandacht moeten besteden hieraan. Hij pleit voor een disclaimer of minimaal 5 minuten communiceren over de stand van zaken. Is dat een goed idee wat jullie betreft? Ja, en het doet natuurlijk ook heel erg denken aan wat we eerder dit jaar hadden, met mensen die naar buiten treden, met hoe gaat Ajax rond Mark Overmars communiceren? Wat zegt John de Mol? Ja, dat kun je deze een beetje inplaatsen. En dan, of het handig gegaan is, betwijfel ik. Ja. Dan, trollenlegers en desinformatie zijn niet nieuw, maar dat een grote voetbalclub als Paris Saint-Germain zich hiermee bezighoudt is toch zeer opmerkelijk. De Franse topclub heeft concurrenten en eigen spelers geïntimideerd door een bureau in te huren dat online nepaccounts beheerde. Ja, dit was een onderzoeksverhaal wat in NRC stond. Ja. Was je hier verbaasd over? Kende je deze praktijken? Nee, ik weet natuurlijk wel dat er trollenlegers, dat betekent eigenlijk gewoon nep-likes, nep-accounts die iets doen. Ik weet ook vanuit studie dat het best wel vaak gebeurt, ook met reviews, dat het nep kan zijn. Dat het op grote schaal ook gebeurt. Zie je onder andere rond de oorlog in Rusland, et cetera. Maar goed, dat er vervolgens ook gewoon bedrijven zijn, zoals Paris Saint-Germain, die dan echt eigen spelers die dreigen weg te gaan kapot maken. Dus die gaan negatieve praat doen over die spelers, zodat hij misschien toch bij de club blijft. Die tegenstanders van de club beschimpt op social media. En dat is gewoon aangetoond door dit onderzoek. Ja, dat gaat natuurlijk ver. Net als bij de fixers van Spoorloos is het de kans best groot dat Paris Saint-Germain zegt, ja, we hebben het bedrijf ingehuurd om ons te promoten op social. Dat zij promoten vervolgens zien als het neerhalen van de tegenstander. Ik kan me voorstellen dat ze die kant op gaan en zeggen, ja, met dat bureau stoppen we met samenwerken. En het was slechts een tussenpersoon. Maar als je ziet wat ze gedaan hebben, ja, dat heeft impact. En voetbal is natuurlijk entertainment. En is het dan heel erg dat een voetbalclub dat doet? Nou ja, ik vind van wel. En het kan bij ieder bedrijf en bij elke politieke partij, et cetera, gewoon heel makkelijk opgezet worden, zo'n leger. Ja, ja. Mediapart die. Even kijken hoor. Paris Saint-Germain, daar wilde ik naartoe, naar hun reactie. Want ze reageren, vind ik even netjes om te melden, ook in NRC. En zij zeggen dus, we hebben nooit een contract gesloten met hun bureau om individuen en instellingen te schaden. Dus dat is hun reactie inderdaad hierop. Ja. We hebben een communicatiebureau ingeschakeld, maar niet specifiek voor dit doel. Marta? Ja, dat kan natuurlijk. Het is wel ongelooflijk smerig. En zij zien natuurlijk ook wat er ontstaat aan dynamiek op die socials. Wat natuurlijk wel een interessant aspect is binnen het voetbal, is zo'n club is natuurlijk niet alleen een goede werkgever. Hè, die moet zorgen dat al die spelers zich goed voelen. Het is natuurlijk ook gewoon een handelspartij. En het is gewoon handelswaard. Ja, gaan miljarden in om. Ja, dus in die zin is het een bedrijf die ook probeert om de waarde van die spelers te beïnvloeden, hè, hoger of lager te maken. En kennelijk is dan veel geoorloofd. Ja, maar goed, je moet je voorstellen als ons dat overkomt. Nou, het kan best makkelijk. Ja, dat het AD een communicatiebureau inhuurt dat jou gaat beschimpen online bijvoorbeeld. Ja, dat is bizar. Maar ook nu, als ik nu hier zit en jullie maken er een tweetje van en ik zorg dat met 20 nep-accounts gezegd wordt, zo, dat is een leuke jongen, die moet vaker komen. Nou, dan denken jullie misschien van, dat is inderdaad 20 mensen, dat is best goed. En dan daardoor kom je misschien sneller op de radar. En Nederland, wat dat betreft klein, je kan jezelf best snel onderscheiden op die manier. Ja. Tot slot wil ik het nog even hebben over minister Ollongren. Ze legde bij Nieuwsuur gisteren uit waarom Nederland zo open communiceert over deze raketleveranties aan Oekraïne. Meestal is het om operationele redenen beter om het niet bekend te stellen. In dit geval is het denk ik heel belangrijk dat wij, maar ook al onze bondgenoten, laten zien wat het antwoord is op dit soort laffe raketaanvallen op al die steden in Oekraïne. Het antwoord is dat Oekraïne nog meer steun van ons krijgt en dat we Oekraïne blijven helpen om dit soort aanvallen af te slaan. Ja, de bewust voor kiezen dus, kortom Marta, om precies te vertellen wat je levert aan Oekraïne, waar dat eerder niet werd gedaan. Ja, maar kijk, ik denk dat uitingen en media altijd onderdeel zijn van oorlogsvoering. Van oudsher al waarschijnlijk. Mm-hmm. Dat weten we gewoon. Je bedoelt dat informatie ook een onderdeel is van de oorlog? Ja, dus ja. In die zin worden we natuurlijk nu ook een beetje gebruikt... tussen aanhalingstekens in de oorlogsvoering de media... door deze transparantie dan te laten zien. En daarmee word je ook een beetje partij eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja. We zien ook bijvoorbeeld bij Nieuwsuur of bij het 8-uur-journaal... vaak hoe wordt het nieuws in Rusland verteld op de Russische... media. En dan zie je natuurlijk ook hoe de media daar ingezet worden om de opinie te beïnvloeden. Dus het lijkt wel een beetje onderdeel te worden van het spel rondom deze oorlog. Om ook hier transparant over te zijn en daarmee ook je macht te laten zien. Ja, dus je zegt eigenlijk heel veel dingen. Want je zegt dus ook dat media daardoor onderdeel zijn geworden van deze informatieoorlog. En dat, het was dus gisteren in Nieuwsuur was Ollengren, dat zij daaraan meedoen. Tegelijkertijd, het is wel nieuws wat Ollengren meldt. Ja. Dus je zit ook een beetje in de catch 22 dan, toch? Ja, klopt. Maar het is, klopt. Jaap, jij zou het ook, denk ik, melden, toch? Als een minister dit meldt, is dat nieuws. Want daar doet de journalistiek verslag van. En het wordt nog een keer nieuws als het niet blijkt te kloppen na een tijdje of dat soort dingen. Ja, dan kijk je ernaar. Maar dit is absoluut nieuws wat je wil weten. En het belang om daar bijvoorbeeld niet transparant... of in oorlog is dat natuurlijk logisch, maar stel dat het niet klopt... Ja, daar heeft zij ook geen belang bij. Dus wat zij daar vertelt, ik ga ervan uit dat het helemaal waar is. Ja, je moet ook wel altijd even onderzoeken natuurlijk als journalist... of inderdaad wat zij zegt ook echt geleverd wordt, lijkt mij. Ja, anders heb je ook een goed verhaal. Ja. En moet je tot slot ook nog altijd benoemen als medium... dat dit er allemaal achter zit? Dus bijvoorbeeld mevrouw Ollengren, u zegt dit nu... maar u gebruikt ons nu ook in de informatieoorlog. Is dat van belang nog? Is wel heel correct om te doen, ja. Ja? Ja. Lijkt mij overigens heel onverstandig van de minister van Defensie... om zulke dingen zo publiek te maken. Ik bedoel, ik begrijp wel een beetje de gedachte erachter... maar je hebt ook mogelijkheden om dat op een veel versluierende manier... Mm-hmm. te suggereren wat je allemaal levert. En dan geef je eigenlijk dezelfde boodschap af... maar je gaat niet heel expliciet zijn over het soort wapentuig... dat je ter beschikking stelt en op welke termijn... en via welke ingang je dat Oekraïne laat binnenkomen. Ja, dat was nu juist dus zo interessant, want dat deden ze dus hiervoor zo. En nu kozen ze er expliciet voor om het dus wel te zeggen. Ja, een hele verstandige stap, zeker in deze fase. Ja. Ja, bedankt. NPO Radio 1. Het is namelijk 22:30. Dat betekent einde mediaforum en begin van Jan van der Putten en zijn NOS Nieuws. Op de huizenmarkt is een omslag gaande, zeggen economen van ABN AMRO. Er staan meer huizen te koop. Er wordt minder verkocht en de prijzen zullen naar verwachting volgend jaar met 2,5% zakken. De topman van Shell, Van Beurden, wordt op dit moment onder ede gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Van Beurden heeft regelmatig contact met premier Rutte. Hij beschouwt Rutte als vriend, zei hij. Rutte is vanmiddag aan de beurt voor de commissie. Op de 7e zittingsdag van de Mallorca-zaak hebben de ouders en de vriendin van de doodgeschopte Carlo Heuvelmans in de rechtbank een verklaring voorgelezen. De vader sprak de hoop uit dat de daders spaard worden gestraft. De verdachten zeiden allemaal dat ze het super erg en afschuwelijk vonden wat er met Carlo is gebeurd, maar dat zij niet verantwoordelijk zijn. En de Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan ontmoeten elkaar vandaag in Kazachstan. Waarschijnlijk wordt er gesproken over een Turks voorstel om te bemiddelen in de oorlog. Gaan we naar Dennis Mooi bij de ANWB. Dennis, is u net 22:30 geweest. Laatste keer dat ik je sprak om 22:00 waren er nog 22 files. Hoe is dat nu? Het is gehalveerd. Het zijn er nu 11. Maar dat is nog steeds wel 64 kilometer bij elkaar opgeteld. 5 kilometer daarvan staat op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintam en Kerkdriel heb je namelijk nog 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A2 richting Amsterdam staat tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. Ook hier is een rechte rijstrook afgesloten en heb je 25 minuten vertraging. Ruim een half uur extra ben je kwijt op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht-Oost. En ook dat komt door een vrachtwagen met pech. Tot 22:30, Roos Abelman. En een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden in de studio. Jaap van Zessen en Marta Riemsma zijn vertrokken. En nieuw in de studio zijn Frank Hart van Wandelnet. Goedemorgen. Goedemorgen. En Provinciaal Statenlid in Utrecht, Erwin Kamp. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan het straks uitgebreid hebben over onverharde paden. Want Frank Hart, het is deze maand de maand van het onverharde pad. Dat klopt helemaal. Voor mensen die denken, wat? Ja, dat zijn dat gewoon alle niet al geasfalteerde wegen? Ja, het gaat over al die wegen waar mensen heel fijn over kunnen wandelen. Ja. En het is fijn om geen hardheid onder je voeten te voelen. Ja. En te genieten van het landschap met een onverhard pad. Ja, zo'n knisperend paadje onder je schoenzolen. Meneer Kamp, met de files van vandaag was misschien wel goed geweest om te komen wandelen. Of was dat ondoenlijk? Ja, dan had ik denk ik om een uur of 7 moeten vertrekken vanmorgen. Ja. Nou, zou je in theorie over onverharde paden kunnen wandelen? Van Van Utrecht naar hier, naar Hilversum? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Zoveel zijn er. Ja, in Utrecht-Zuiveren hebben we in ieder geval bos in ieder geval. Oh ja, ja, precies. Dus daar zijn ze. Nou, na 11 uur gaan we er verder over praten. En dan horen we ook vooral waarom het zo belangrijk is om zo'n themamaand te hebben als de maand van het onverharde pad. En Remy Geaerts is natuurlijk nog hier, spraakmaker en historicus. En wij praten zo over Thorbecke en de invloed die hij nog heeft in deze tijd. Dat allemaal zometeen. Nu eerst ons drinkwater. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Met regen komt er 30 miljard kuub regenwater naar beneden. Nederland is een waterland. Met de rivieren komt er 80 miljard kuub per jaar aan rivierwater naar binnen. Maar om dat water geschikt te maken voor consumptie en er daarnaast ook genoeg van te maken, wordt volgens de drinkwaterbedrijven de komende jaren een steeds grotere uitdaging. Daarom moet er nu actie worden ondernomen, zeggen ze. Deze week in Spraakmakers gaan we die uitdaging aan. Op zoek naar de toekomstbestendigheid van ons drinkwater. Om drinkwatertekorten het hoofd te bieden, zal er de komende jaren gezocht moeten worden naar nieuwe bronnen, technieken en oplossingen voor de vervuiling van ons water. En dat bovenop een probleem dat ook steeds vaker de kop opsteekt. Verzilting. Meer daarover in deel 4 van onze serie over drinkwater. Het verslag is van Marcel Dekker. Toekomstige tekorten aan drinkwater. Wat gebeurt er als er niks gebeurt? Ja, dan zullen wij toch hier en daar of geen aansluiting kunnen maken, of er zal een heel dun straaltje water uit de kraan komen. En dat willen we niet. Te wijten aan een toenemende vraag en een aanbod dat geen pas houdt. Dus is het zoeken naar nieuwe bronnen het liefst zo snel mogelijk, het aanzetten tot besparing en het beter beschermen van de bronnen die we hebben. Bescherming tegen watervervuiling bijvoorbeeld. Op sommige plaatsen zit dat bijvoorbeeld nitraat, hè, dat is een vorm van stikstof. Gewasbeschermingsmiddelen, die zie je toch ook al heel erg veel. Dat zijn er vooral ook een hele hoop. Ja. Maar we zien ook allerlei, die heten dan opkomende stoffen. Dat is dan een categorie stoffen waar eigenlijk nog geen echte normen voor bestaan. Het gaat om duizenden stoffen. En naast het beschermen tegen die duizenden stoffen, bescherming tegen een oprukkend gevaar waar deze boer uit Friesland op een dag tegenaan liep. Aan de overkant van de weg hadden we het jongvee lopen. En die wilden niet echt groeien en ze waren onrustig. Ze vermagerden zelfs op een gegeven moment en werden ziek. De winterperiode daarna, toen zat een man, de rioolbeheerder van het waterschap, zat bij ons aan de tafel. En daar hadden we ook een praatje over de verzilte gronden en het zout en alles. Hij zei, ja, hij zei, hebben jullie in de sloten aan de overkant weg, daar is het zoutgehalte ook enorm hoog, zei hij. Zo hoog zelfs dat het vee kan er niet uit drinken, want dan dat redden ze niet. Toen ging bij ons pas het licht op van, nou weten we waarom dat jongvee afgelopen zomer het zo slecht deed. Dat het water was gewoon veel te zout in de sloten dan. En daar hadden we echt niet bij stilgestaan dat het zo zout was. Verzilting. Een probleem dat door droogte en hogere zeewaterstanden op steeds meer plaatsen de kop opsteekt. Een probleem voor de waterwinning en voor boer Wiebe Godijk dus. Die ik tijdens zijn broccoli-oogst in Sekspierum opzoek. Deze broccoli is begin deze week gesneden. Ja, we zijn 2 dagen is het goed ingekoeld. Het is 1 graad koud en we gaan nu verpakken. In dozen met ijzer op voor de Middellandse zeelanden vooral. En dan Iran, Irak, Saoedi, daar gaat het allemaal naartoe. Nou is er Wiebe, we kunnen het vanuit jouw hal niet zien, denk ik. We lopen even een stukje naar buiten. Is er een stukje van je land waar je geen ene donder mee kunt doen op dit ogenblik? Ik denk dat je de verzilte grond bedoelt. Ja, ja, nee, dat ligt achter de boerderij. Een 600, 700 meter achter de boerderij, laag gelegen land. Waar de zoute kwel tot aan de bouwvoer is toegekropen, om zo maar te zeggen. Wel. 2 jaar geleden hebben daar suikerbieten gestaan. En die hebben we inderdaad gezaaid. Maar van die 6 hectare is er inderdaad 1 tot 1,5 hectare is helemaal niks geworden. Het is gewoon strand geworden. Tjit Hoekstra, DAW-coördinator. We gaan er zo meteen over spreken wat die afkorting behelst. Ja, je hoort het verhaal, hè? Verzilting. Een boer die een deel van zijn land niet meer kan gebruiken. Is dat trouwens in Friesland een groot probleem? Nee, het is tenminste, als percelen die echt niet meer beteeld kunnen worden door verzilting, die zijn wel uniek eigenlijk. Maar je ziet wel dat het steeds toenemende een groter probleem wordt. Ja. Dat de verzilting optreedt en dat er oogsten zijn waarbij ze denken, ja, de opbrengst blijft achter. Maar wat is nou hier de reden eigenlijk van? Men kijkt eerst naar de bodem. Hè. Is er iets aan de hand met een gebrek aan bepaalde bijvoorbeeld voedingsstoffen? Hè? Kalium of noem het maar op, een van de spoorelementen. Maar men denkt niet heel snel aan verzilting. Maar soms is het dan toch uiteindelijk blijkt het wel verzilting te zijn wat een rol speelt. We hebben vorig jaar hebben we dan wel aardappelen ingepoten. Alleen de laatste 30, 40 meter hebben we niks in gedaan. We zeiden, ja, je kan er wat in stoppen, maar niks uitkrijgen. Dat is de kostenpost nog groter geworden. Precies. Wat is die kostenpost? Kun je dat ongeveer berekenen? Ja, ik moet wel huur betalen. En ik krijg... Dat is het, hè, geloof ik. En ik, precies, ik krijg helemaal niks voor terug. Dus alleen maar een kostenpost is het. Reden voor jullie ook. Namens dat Deltaplan Agrarisch Waterbeheer om de situatie goed in de gaten te houden. Om ook meer aan monitoring te doen. Ook die boeren mee te nemen. De vraag is, wat doe je eraan? Ja, dat is wel een lastig. Wie heeft de knop in handen om er iets aan te doen? Ja, nou, ik denk dat het altijd een samenwerking moet zijn tussen verschillende partijen. Hè. Waterschap is natuurlijk een hele belangrijke partij hierin. Die zorgt natuurlijk voor de waterafvoer met name en het peilbeheer. En in de drogere jaren, wat Jacob benoemt, dan zie je de kwel eerder. In ieder geval de resultaat van verzilting zie je eerder. Het hele watersysteem met het waterschap is eigenlijk ingericht, van vroeger af al, om het water zo snel mogelijk af te voeren. Maar we moeten ook nu na gaan denken van, hoe kunnen we nou dat zoete water, wat steeds belangrijker wordt, hoe kunnen we dat nou hier in de percelen houden, beschikbaar houden, om die verzilting ook tegen te gaan. Ja, je kunt ook denken aan, moeten we de bodem ook ophogen? Hè? Dat gebeurt inmiddels ook wel met slip uit Eems-Dollard in Groningen, waarbij ze dat over het land heen brengen. Dus dat is ook een optie waar naar gekeken moet worden. Ophogen van, ja, dat is wel wat. Maar goed, de meest radicale oplossing volgens mij, ook niet? Ja, de eerste zou toch op Friesland ophogen, dat valt niet mee. Nee, daar hebben we wel heel wat kustgrond voor nodig, inderdaad, ja. Zit misschien niet op een goed stukje grond? Nee, heel jammer dat onze voorvaderen hier zijn gaan boeren en dat wij hier altijd zijn gebleven. Maar misschien hadden we beter kunnen verkassen wel, ja. Den Haag gehoord dat de boeren moeten worden uitgekocht. Misschien is dat iets voor je? Ja, gelukkig zitten we niet heel dicht bij een Natura 2000 gebied. Maar dan moet je de gek niet meer hebben. Al. Anders dan kom ik met de vuist. Ik ga eerst even de kist wisselen. Morgen blijft onze verslaggever thuis om op zoek te gaan naar zijn eigen verspilling van al dat kostbare drinkwater. Nieuws dan via de NOS. GroenLinks in Rotterdam wil dat de gemeente daar het vertonen van de wedstrijden op het WK voetbal in Qatar op grote schermen gaat verbieden. De fractie heeft het in een brief aan het stadsbestuur laten weten. Aanleiding is de mensenrechten situatie in Qatar. Judith Bokhoven is fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat wilt u hiermee bereiken? Wat wij willen is hier met name de aandacht vestigen. We waren erg gecharmeerd van het initiatief wat in Parijs is ontstaan. Om daar geen scherm in de openbare ruimte te doen. Omdat je, als je dat namelijk wel faciliteert, lijkt het of je het eigenlijk eens bent met de mensenrechten situatie. Of dat je ermee eens bent dat de FIFA voor Qatar gekozen heeft als gastland voor het WK-voetbal. En daar zijn een heleboel mensen het niet mee eens. En mensen hebben daar gewerkt in erbarmelijke omstandigheden. En daar wil je van distancieren. Dus wij willen als gemeente geen schermen in de openbare ruimte faciliteren als statement. Ik denk dat dat ook belangrijk is. En mensen die wel naar voetbal willen kijken, die kunnen dat gewoon in cafés doen, thuis doen. Maar niet als stad conformeren aan die slechte mensenrechten situatie in Qatar. En welk effect heeft dit, denkt u, op Qatar? Op Qatar? Nou, ik denk dat het naar de toekomst toe sowieso de FIFA zich achter zijn oren zal krabben. Is dit nu echt hoe je het wilt? Want er zijn blijkt dus ook een heleboel mensen. Ja, mensen zijn supporter van voetbal. Mm-hmm. Maar niet van slechte mensenrechten situaties. Ik denk dat naar de toekomst toe FIFA steeds bewuster zal kiezen in welke landen een wereldkampioenschap wilt gaan houden. Dus ik denk dat het een verbetering is naar de toekomst toe. Ja. En heel veel mensen willen zelf ook zo'n statement maken. Die vinden dat gewoon belangrijk, dat we niet accepteren dat mensenrechten moeten wijken. Voor stadion, zou ik maar zeggen. Ja, nu heeft de gemeente nog helemaal geen beslissing genomen of de wedstrijden überhaupt worden vertoond. Loopt niet een beetje te veel voor de troepen uit? Nou, dat moet je juist doen voordat er toestemming wordt gegeven om schermen, want anders dupeer je ondernemers. Nu, door nu alvast kenbaar te maken dat GroenLinks het niet wil, dat Parijs het ook niet doet, dan hoeven mensen dat ook niet aan te vragen. En dan kunnen ze daar alvast rekening mee houden. Dan maak je gewoon het statement gewoon vroegtijdig, want anders zou je mensen duperen. Moeten andere steden dit ook doen wat u betreft? Of gaan andere steden dat doen wat u weet? Ja, we weten van Den Haag, de stad van mensenrechten, dus waarvan vrede en veiligheid, zal ik maar zeggen. Daar zijn dezelfde vragen ook ingediend. En daar zijn ook geen schermen eerder geweest in de openbare ruimte. In Rotterdam is dat bij een aantal WK's wel gebeurd. Okay. Maar ook daar zijn dezelfde vragen ingediend. En er zijn ook in het in de hele wereld ook wel meer landen waar er waar steden zich distantiëren van, van die schending van mensenrechten. Ja, en u wilt het dus op deze manier ook voor Rotterdam gaan doen. Ook dank u wel. Doen, precies. Judith Bokhoven was dat, fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 10:50. Johan Rudolf Thorbecke was een van de grote vormgevers van het moderne Nederland. Hij overleed nu 150 jaar geleden in 1872. De bestuurlijke inrichting van Nederland heet het Huis van Thorbecke. In het cultuurbeleid klinkt regelmatig het adagium van Thorbecke. Hij komt kortom nogal eens voorbij. Nou, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen organiseert morgen een groot congres over Thorbecke, waarin niet alleen gekeken wordt naar de historische figuur, maar ook naar zijn invloed nu. Nog. En dat doen wij ook vandaag met Remy Aerts, onze spraakmaker van vandaag, die de 888 pagina's tellende biografie schreef Thorbecke, Willet, biografie van een staatsman. En voor de gelegenheid leek het ons aardig om nou eens een aantal onderbelichte zaken te bespreken over Thorbecke, want hij is natuurlijk meer dan alleen de man die ons de grondwet bracht. Maar meneer Aerts, toch nog even mee beginnen, voor alle duidelijkheid. Hij was jurist, Thorbecke, hij was ook minister. De eerste ook, die als minister het torentje in gebruik nam, of kan ik beter zeggen, opeiste? Ja, opeiste meer, ja. Thorbecke werd door de ambtenaar rondgeleid in het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat er in die gebouwen zat. En kwam dat torentje binnen, keek eens om zich heen en zei, dit is mijn kamer. Waarop de ambtenaar zei, ja, excellentie, verontschuldigingen. Maar hier zit de hoofd van de ambtenarenstaf van het ministerie. Dat is zijn kantoor. Waarop Thorbecke alleen maar herhaalde, dit is mijn kamer. En daarmee was de zaak beslist. Ja. De ambtenaar kon zijn bureau ontruimen en de minister nam zijn intrek. Ja, ja. Hoekige man, kortom. Hoekige man, ja. Ja. Weinig woorden. Dus, ja, dan kreeg hij in 1848 de opdracht een grondwet te schrijven. Hij was voorzitter van de grondwetscommissie en hij wordt daardoor ook gezien als de grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie. Is dat terecht eigenlijk dat zo nadrukkelijk aan hem hangt? Ik bedoel, hij zat in een hele commissie, zou je kunnen zeggen. Ja, om te beginnen, ja, hij was wel ver weg de belangrijkste persoon in die commissie. Dus in die zin kun je hem wel verantwoordelijk maken voor de inhoud van 1848, van de grondwetsherziening. Maar we zetten de snelle stap als we zeggen, dit is de grondlegger van een parlementaire democratie. Wat Thorbecke deed was het parlementaire bestel een centrale plaats geven in het politieke landschap. Mm-hmm. Het weghalen bij de koning en het verplaatsen naar het parlement. Ja. Dus je kunt zeggen, hij richtte een constitutionele monarchie in met een centraal vertegenwoordigend parlement. Dat parlement later gedemocratiseerd is via kiesrechtuitbreidingen, dat heeft natuurlijk nog geduurd tot 1917, 1919. Mm-hmm. Dus Nederland is, als je de som opmaakt, is niet een Nederland beschouwen wij nu als een democratie, maar het is niet gesticht als een democratie. Het is een constitutionele monarchie met een parlementair bestel dat gedemocratiseerd is tot democratie. Ja, ik snap het nog. Jullie ook, Frank Hart? Jazeker. Ja? Ja. Nou, u komt ook uit Zwolle. Ja. Dat is de geboorteplaats van Thorbecke. Ja, zeker. Ja, dat is ook ongeveer, geloof ik, het enige wat de verbinding is van Thorbecke met Zwolle. Maar dat is inderdaad. Je hebt Thorbeckeplein, Thorbecke scholengemeenschap. Dus in die zin is de naam Thorbecke mij niet vreemd. Thorbeckegracht. En de Thorbeckegracht. Ja, die ook genoemd is, want het was vroeger heette dat De Dijk oorspronkelijk. Maar dat is dus na Thorbecke's carrière is dat omgedoopt naar Thorbeckegracht. Ja. Ja, en ik zei het al, en we kennen het adagium van Thorbecke, waarin hij stelt dat kunst en cultuur geen regeringszaak zijn, als ik het even plat sla. Daarnaast kennen we ook het zogenoemde Huis van Thorbecke. Wat is dat ook alweer? Het Huis van Thorbecke, dat is de bestuurlijke inrichting van Nederland. Zeg maar de verdeling in het openbaar bestuur tussen de niveaus van het Rijk, de provincies en de gemeenten. En die strakke driedeling heeft Thorbecke in zijn wetten van na 1848 gemaakt. Provinciewet, gemeentewet. En het idee daarvan is dat je heldere verantwoordelijkheden moet creëren op elk niveau waar die thuis horen. Dus Thorbecke stelde heel veel belang in de gemeenten, want dat zijn de plaatsen waar mensen wonen en werken. Dus dat is de primaire kern van waaruit mensen leven. Ja. En alles wat een gemeente kan doen met en voor zijn burgers, dat moet daar plaatsvinden. Maar dingen die gemeente overstijgend zijn, die kun je beter in provinciaal verband oplossen. En de Rijksoverheid maakt de wetgeving voor dat geheel. Dus Thorbecke creëerde eigenlijk een soort heldere architectuur van het openbaar bestuur. Ja. En dat deed hij ook door alle drie die niveaus ongeveer op dezelfde manier in te richten. Dus als je hebt een staatshoofd en je hebt een parlement en je hebt een ministerraad of een kabinet daartussen. Zo heb je op provinciaal niveau de commissaris van de koning en je hebt de gedeputeerde staten als uitvoerend college en je hebt provinciale staten. En in de gemeente heb je diezelfde driedeling met de burgemeester, het college van BMW en de gemeenteraad. En die Thorbecke wilde ook inderdaad dat die functies en die verdelingen, dat die een helder soort architectuur opleveren. En dat was een antwoord op het soort bestuur dat Nederland voor 1848 had, waarin enorm veel juridicties door elkaar liepen. Ja, ja. Meneer Kamp, u bent ook gemeenteraadslid geweest. Werkt het ook nog zo goed zoals Thorbecke het voor ogen had, denkt u? Soms wel, soms niet. Wanneer niet? Nou ja, ik zit bijvoorbeeld te denken. Momenteel speelt bij ons op de provincie de verbreding van de A27 aan Medesweert. Dat is een heel belangrijke verbindingsweg. Er is veel over te doen geweest al eerder rond de verbreding. Het Rijk wil de A27 vooralsnog verbreden. Terwijl de provincie zegt, nee, dat willen we niet. We willen een andere oplossing. En de gemeente zegt, we willen het ook niet. Ja. Dus er zijn soms ook belangen die conflicteren met elkaar. Een ander onderwerp is bijvoorbeeld de regionale energiestrategieën. We moeten de energietransitie van fossiel naar duurzaam. Gemeente wordt gevraagd met plannen te komen. Maar de provincie heeft bijvoorbeeld een aanwijzingsbevoegdheid als gemeente onvoldoende hun huiswerk doen. Dus er zijn, zijn soms ook wel spanningen op die lagen. Ja, loopt het dus niet meer zo helder. Nou, naast die grondwet is de invloed van Thorbecke ook op veel andere terreinen nog steeds te zien in de Nederlandse democratie. Hij is bijvoorbeeld de grondlegger van de diploma-democratie, met een moeilijker woord, het meritocratische systeem, de samenleving. Wat wordt daarmee bedoeld, meneer Aerts? Nou ja, het meritocratische idee is het idee dat je op eigen kracht of vanuit eigen verdiensten carrière moet kunnen maken. En we moeten even teruggaan naar hoe, naar de situatie van waarin Thorbecke leefde. Kijk, hij was zelf van armoedige afkomst, een verarmde familie. En heeft met heel grote moeite kunnen studeren carrière kunnen maken. Hij was in elk opzicht een achterstandssituatie. Hij kwam uit een minderheidsreligie, hij was Lutheraan. Hij kwam uit Zwolle, niet uit het bestuurlijk centrum Den Haag. Hij was half Duits van familie. Hij had een armoedige achtergrond. Dus het waren allemaal achterstandssituaties. En in het Nederland van zijn tijd kon je alleen via patronage, via kruiwagens, via steun, via familienaam en reputatie carrière maken. Mm-hmm. En tegen dat systeem wilde natuurlijk iemand die zo bekwaam was, die eigen grote kwaliteit had, die wilde een systeem waarbij je dat kunt laten gelden. Waarop je op die manier carrière. Kortom, wie je familie is of wie je kent, moet minder belangrijk zijn dan wat je kunt. Wat je kunt. En dat is eigenlijk het idee dat Thorbecke geleidelijk aan gerealiseerd is. Zodat we ook inderdaad in grote trekken in de 19e eeuw een omslag zien van gezag dat aan familienaam wordt toegekend en aan achtergrond, naar gezag dat aan deskundigheid wordt toegekend. En daar speelt bijvoorbeeld het creëren van een schooltype als de HBS een rol in. Hè? Het creëren van breed middelbaar onderwijs voor de brede burgerklasse. Dat was echt een middel om dat deskundigheidsideaal naar voren te brengen. Is daar nog iets van overeind? Want je ziet nog steeds wel, ook anno 2022, dat waar je vandaan komt heel erg uitmaakt voor waar je terechtkomt. Ja, de tragiek is ook wel een beetje dat lang niet alles van dat meritocratisch ideaal gerealiseerd wordt. We zien nog steeds inderdaad dat kinderen met een migratieachtergrond een te laag schooladvies krijgen. Dus we zitten nog steeds in onze manier van inrichten van het schoolonderwijs. Daar zitten nadelen aan. We hebben bovendien, zijn we natuurlijk helemaal aan de achterkant terechtgekomen van die ontwikkeling die Thorbecke ooit in gang heeft willen zetten. Namelijk in die zin dat we een nieuw soort standensamenleving zijn gaan creëren aan de hand van die diploma-democratie. Zeg maar, de waarde die aan diploma's wordt toegekend creëert nieuwe tweedelingen in de samenleving die natuurlijk nooit de intentie hiervan van zijn geweest. En ook of we het nou neoliberaal beleid noemen of de doorwerking van individualisme. Het feit is dat mensen de laatste decennia volledig verantwoordelijk worden gehouden voor hun eigen succes en hun eigen falen. Allerlei problemen, ook psychische problemen, burn-out problemen die mensen nu hebben. Dat komt door die enorme nadruk die op je eigen verantwoordelijkheid wordt gelegd. Oh, ja. Dat is ook een vorm van meritocratie, maar het is de, als het ware, de doorgeschoten vorm die Thorbecke nooit in die zin bedoeld kan hebben. Ja, wat hij ook heeft gedaan is de infrastructuur vernieuwen. Zullen ook heel veel mensen niet weten. Hij wees zelf aan waar het spoor moest komen, inclusief de plaats van een centraal station in het IJ. Hij besloot over het Noordzeekanaal, over de nieuwe waterweg. Waarom was hij vrij, moet ik zeggen, duidelijk over hoe Nederland er dan opzicht uit moest zien? Thorbecke is in een heleboel opzichten is Thorbecke de vormgever van Nederland geweest. Hè. Hij heeft geprobeerd om fundamentele voorzieningen te creëren waar alle burgers mee vooruit kunnen. Bijvoorbeeld na de grondwet het recht van vereniging en vergadering creëerde de mogelijkheden voor een civil society, voor zelforganisatie van de samenleving. Hij heeft iets geprobeerd te doen aan gezondheidszorg, aan onderwijs. Nou, en daar past ook in infrastructuur, namelijk het land openleggen, moderniseren en nieuwe mogelijkheden geven voor de toekomst. En uiteraard zijn dit soort grote projecten als Noordzeekanaal en Nieuwe Waterweg louter uit de koker of de fantasie van Thorbecke gekomen. Helemaal niet, zo eenvoudig is het niet. Maar het is wel zo dat hij de mogelijkheden zag om grote, moeilijke, gewaagde projecten te doen die Nederland op een nieuwe weg moesten kunnen zetten. Ja, hoe groot waren de politieke risico's? Nou, voor deze projecten niet zo heel groot. Want daar wist hij, dat zijn hele knappe kamerdebatten die daarover gevoerd zijn, die ook heel erg lang geduurd hebben. Maar waar Thorbecke met een geweldige deskundigheid, verbazende deskundigheid, dit soort infrastructurele projecten verdedigde. En daar kreeg hij de Kamer in mee. Onder andere door, wat voor zijn doen wel bijzonder was, een keertje te appelleren aan enthousiasme. En aan, dus hij schrijft daar ook, we weten niet wat het allemaal gaat kosten. We weten ook niet hoe moeilijk de technische problemen zullen zijn die we moeten overwinnen. Maar je moet het gewoon proberen. Je moet het doen. Want hoe langer je over die projecten nadenkt, hoe moeilijker ze lijken te worden. Je moet het gewoon durven. En dat, die projecten waren ook moeilijk, want ze hebben tientallen jaren geduurd en werden veel duurder dan begroot. Maar goed, we hebben Amsterdam en Rotterdam hebben er een heel nieuw leven door gekregen. Ja, nu hebben we ook eerder deze uitzending geconstateerd dat hij een beetje hoekig was. Durfden mensen überhaupt tegen hem te zeggen, meneer Thorbecke, geen goed idee, gaan we niet doen? Nou, dat hielp meestal niet erg als ze dat zouden hebben gedaan. Het gebeurde wel? Ja, en hij had natuurlijk ook wel politieke tegenstanders, opponenten. Maar Thorbecke was zich altijd vrij sterk bewust van wat hij wilde en waarom hij het wilde. En hij was niet erg geneigd om daarvan af te wijken. En het wonderlijke is ook, kijk, hij leefde in een tijd dat je geen politieke partijen had. Dus maar je moest in de Kamer, moest je volledig op eigen kracht proberen de meerderheid te krijgen. En die overtuigingskracht van argumenten, de manier waarop hij uitlegde, was kennelijk zo sterk dat mensen geneigd waren te denken, ja, hij zal wel gelijk hebben. Ja. En iedereen roemt hem volgens mij nu ook nog om het werk dat hij heeft gedaan. Is dat terecht? Nou ja, hij is in ieder geval, moet je even over nadenken, de enige politicus uit de Nederlandse geschiedenis, uit de oudere geschiedenis, die wij nog nu tot op heden als een naam en een autoriteit en een gezag inroepen. We kijken met bewondering terug op vadertje Drees. Maar er is nooit iemand die zegt, wat zou Drees hiervan gevonden hebben? Abraham Kuyper, idem, Troelstra. Niemand refereert daar meer aan in het heden. Nee, Thorbecke, hij is natuurlijk ook de grondlegger van alles. Nou ja, maar is dat misschien dat ook logisch ook, dat je dat vraagt? Dat wordt ook heel sterk gevoeld, kennelijk, dat hij die functie heeft gehad. En in een aantal van die constitutionele debatten, toetsingsrecht, het cultuurbeleid, het Huis van Thorbecke, al die kwesties, daar speelt die structuur die hij heeft aangelegd nog steeds een rol. Die actualiteit is er. En daar gaat dat symposium morgen ook over. Deels over de erfenis van Thorbecke, maar vooral over de actualiteit van die erfenis. Ja, het is moeilijk om te zeggen natuurlijk hoor. Maar zou hij dat mooi gevonden hebben, meneer Thorbecke? Ja, hij zou dat mooi gevonden hebben. Hij schrijft ergens aan het eind van zijn leven, nadenkend over zijn carrière, hebben wij brede, fundamentele grondslagen gelegd voor een verdere toekomst. Dat was eigenlijk wat hij beoogde. Ja. En ja, hij mag daar tevreden op terugkijken na anderhalve eeuw. Bedankt voor dit gesprek. Okay. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 2 jaar lang zat Anna in een forensische jeugdkliniek. Dat is het lastige, vind ik nog steeds, dat ik dan zo heel knettergek word neergezet. Wat er is gebeurd, ik heb het natuurlijk zelf gedaan, maar het had zo makkelijk voorkomen kunnen worden. Zal het haar nu lukken om haar droom te verwezenlijken? Laat ik je hierbij weten dat de commissie je uitnodigt voor de tweede selectieronde. Deze week in Docs,

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met overgrote meerderheid Ruslands illegale annexatie van 4 gebieden in Oekraïne veroordeeld. Ook roept de Algemene Vergadering op om de gebieden niet als Russisch te erkennen. 5 landen, waaronder Rusland, stemden tegen. Op de 7e zittingsdag van de Mallorca-zaak hebben de ouders en de vriendin van de doodgeschopte Carlo Heuvelmans in de rechtbank een verklaring voorgelezen. Ze riepen de verdachten op het zwijgen te doorbreken. De vader sprak de hoop uit dat de daders zwaar worden gestraft. Carlo Heuvelmans kwam vorig jaar in de nacht van 13 op 14 juli op Mallorca om het leven bij een vechtpartij. In de rechtszaal kregen ook de verdachten het woord. Ze zeiden allemaal dat ze het supererg en afschuwelijk vonden wat er met Carlo is gebeurd, maar dat zij niet verantwoordelijk zijn. Het gaat slecht met dieren die in het wild leven. In de afgelopen 50 jaar is wereldwijd het aantal wilde dieren met bijna 70% afgenomen. Leefgebieden gaan onder andere gebukt onder landbouw, overbevissing en vervuiling, zegt deze woordvoerder van het WNF. Het komt omdat wij als mensen heel veel van onze planeet vragen en heel veel ruimte gebruiken. Kappen bijvoorbeeld heel veel bossen om. En dat zijn nou net de plekken waar een heleboel van deze dieren leven. Wij vervuilen ook de zeeën. Er ligt heel veel plastic in die zeeën en ook heel veel plastic in rivieren. En er wordt nog heel veel gejaagd op de dieren. Vooral in tropische gebieden neemt het aantal dieren af. Ook in zoet water zijn steeds minder dieren te vinden. Onder andere door de aanleg van stuwen en dammen. Die afname geldt ook voor het aantal vissen en andere zoetwaterdieren in Nederlandse rivieren. En het weer bewolkt en regen, later van het westen uit opklaringen en het wordt 13 tot 15 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen en een graad of 16. Gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, het is nu 11 uur geweest. Alle files opgelost of toch nog wat over? Nee. Het is weer bijna gehalveerd. Er staan er nog 6 in totaal. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je nog 10 minuten vertraging bij Kerkdriel door een kapotte vrachtwagen. En de A2 verder naar Amsterdam. Bij Amsterdam Zuidoost ook een kapotte vrachtwagen, maar de weg is hier weer vrij. 5 minuten extra ben je daar nog kwijt. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat die vrachtwagen nog bij Sliedrecht Oost. En dat kost je een kwartier extra. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. De Cello Biennale Amsterdam. Van 20 tot en met 29 oktober in het Muziekgebouw en Bimhuis. Met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, muziektheater en meer dan 90 concerten door de wereldwijde cello top. Kaarten via cellobiennale.nl. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Met 2 jaar lang dubbele data en 50% korting. Zo krijg je nu 10 gigabyte en de eerste 6 maanden onbeperkt bellen voor nog geen 6 euro per maand. Dus pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen van 50PLUS Mobiel. We bellen! Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO, van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen op 50plusmobiel.nl. Je hebt gewoon bijles en je hebt de slimme bootcamps van Luzak. Daarmee krijgt uw kind binnen 1 zaterdag dat lastige vakonderdeel wel onder de knie. Kijk maar op luzak.nl/bootcamp. Een overspannen energienet, greenwashing, zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Het is 10:07. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker historicus Remy Aerts. Wij spraken net over Thorbecke, die 150 jaar geleden overleed, maar nog altijd zeer aanwezig is in Nederland. Dit half uur krijgt u natuurlijk van ons de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: miljardair Elon Musk heeft binnen een paar uur 1 miljoen verdiend met de lancering van een parfum dat ruikt naar wat? Today, many barbershops have stopped practicing this technique, except for this one. You smell something? It smells like smoke. Ja, 3 verbaasde gezichten, eigenlijk 4, inclusief de mijne. Ik heb geen idee. We krijgen allemaal tegen 11:30 het antwoord. Nu gaan we de paden op, de lanen in. Als je zo nu en dan een wandelingetje maakt, dan geniet u vast van de dingen om u heen. Maar kijkt u ook wel eens naar beneden? Ja, dat zou u eens moeten doen, want het zou zomaar kunnen zijn dat u op een pad loopt met grote historische waarden. En onwetendheid hierover zorgt ervoor dat deze historische kerkenpaden, jaagpaden, boerenlandpaden en zandpaden verdwijnen. En daarom is oktober uitgeroepen tot de maand van het onverharde pad. Frank Hart is coördinator belangenbehartiger bij Wandelnet en Erwin Kamp is statenlid in de provincie Utrecht. En beide zetten zich in voor het behoud van onverharde paden met historische waarden. Kortom, een gesprek over het onverharde pad. Frank, wat onderscheidt die genoemde paden van een willekeurig bospad bijvoorbeeld? Wat bepaalt nou die historische waarde? Nou, ik denk dat je vaak door gebieden loopt waar al honderden jaren gelopen wordt. En dat kun je beter ervaren op het moment dat de ondergrond van die paden nog hetzelfde is als al die jaren terug. Ik vind altijd een mooi voorbeeld ook de Tientwegen. Die zitten hier in de veenweidegebieden. Dat waren vroeger de enige mogelijkheid om door dat veenweidegebied, wat natuurlijk hartstikke nat en drassig was, kon je langs het water over die Tientwegen lopen. En dat zijn nog steeds wegen waar je nog steeds heel veel over gewandeld wordt. En daar ervaar je gewoon ook hoe dat vroeger ook was. Ja, en dat heette dus Tientwegen? Tientwegen, ja. Oké. Okay. Wat betekent dat? Er zijn verschillende verklaringen voor. Maar het heeft onder andere te maken met de willigen die er langs, de wilge tenen die er langs, ook gebruikt werden om het te verharden. Dus om het wel bewandelbaar te houden. Ja. Dus dat is een beetje, dat is een van de verklaringen. Er zijn meer verklaringen voor, maar dit is wel, dit sprak mij wel aan. Want anders loop je natuurlijk over een soort waterbed. Ja, precies. Ja, dat wil dan gewoon niet. Ja, nee. Dus zo zijn er veel meer van dat soort paden eigenlijk. De infrastructuur die door Thorbecke eigenlijk rechtlijnig en groot gemaakt werd. Ja. Daarvoor was het natuurlijk vooral heel veel klein en onverhard. En waren dat verbindingen waar er werd natuurlijk heel veel gewandeld toen nog. Net zo rommelig als de bestuurslagen waren voordat Thorbecke ermee aan de slag ging. Ja, wilt u maar zeggen. Hoeveel zijn er in totaal? Enig idee? Hoeveel soorten paden? Nee, dat is heel lastig. Omdat we hebben in Nederland ruim 12.000 kilometer aan lange afstands wandelpaden. Die ook vaak genoemd zijn. Ze hebben vaak ook een historische achtergrond. Hè. We hebben Floris de Vijfde pad. We hebben de Pelgrimspad. Zo zijn er. En we hebben de Romeinse Limespad. Mm-hmm. En eigenlijk zijn die paden, probeer je zoveel mogelijk over die onverharde paden te laten lopen. Want als je over asfalt loopt, dan ervaar je niet alsof dat de paden waren waar ook Romeinse karren overheen gingen. Ja. Maar hoeveel kilometer dat in totaal is, misschien ook juist wel een van de problemen, is dat we dat eigenlijk helemaal niet goed in beeld hebben in Nederland. Okay. Van waar het allemaal loopt en hoeveel kilometer dat is. Ja, want hoe weet je nou, als je over een onverhard pad loopt, dit is nou typisch een historische. Deze is niet van de afgelopen 50 jaar bijvoorbeeld, of 20 jaar. Ja, eigenlijk lees je dat heel vaak gewoon af aan het landschap. Dus het landschap waar je doorloopt, daar zie je bepaalde kenmerken. Soms zijn het zelfs gewoon kunstwerken die dat dan duidelijk maken. Maar die oude kerkenpaadjes, die lopen gewoon naar een kerk. Ja. En dat was vanuit de omliggende dorpen, liep je op die manier naar de centrale kerk. En dus dan zie je in je omgeving van, hey, hier kon ik wel eens op een pad lopen waar 100 jaar geleden ook de mensen over naar het kerk liepen. Ja, je hebt dus meer nodig dan het pad alleen. Ermerkamp, u woont zelf op de Utrechtse Heuvelrug. Daar zijn veel kerkenpaden. Ja, er zijn er meer dan wij in kaart hebben gebracht. Ik wandel veel, hè. We hebben coronatijd gehad. Ik heb ook heel veel mensen ben ik tegengekomen die zijn gaan wandelen. Mm-hmm. Maar direct bij mij om de hoek lopen bijvoorbeeld de kerkenpad tussen Leersum en Doorn. Ja, Maar Remy Geaerts, veel gewandeld ook in corona? Ja, wij zijn echte wandelaars in de omgeving van Arnhem. En daar is ook heel erg veel wandelpad. Ook mooie oude paden en ook dit soort kerkenpaden, zeker. Ja, gaat u ook specifiek naar op zoek? Is dat lekkerder lopen? Nou ja, als je een echte wandeling wil maken, dan, ik weet niet of het lekkerder lopen is, niet altijd comfortabeler, maar het is, dan heb je wel het gevoel dat je echt aan het wandelen bent. Niet als je over een geasfalteerd pad gaat. Dan denk je, nou, dit is kennelijk even een doorgangsvinding die we even nodig hebben, maar dat is niet waar je voor wandelt. Nee. Nee, wij wilden natuurlijk even horen hoe dat nou klinkt, hè? Zo'n kerkenpad. En onze verslaggever Thomas Schuurman, die is eerder deze week samen met u, Erwin Kamp, een kort wandelingetje gaan maken in uw buurt in Doorn, op een van die kerkenpaden dus. Het is een onverhard pad. En soms is het nog maar een meter breed. Hè. Hier is het nog iets van 2,5 meter breed. En het slingert. Hè. Het is niet van tevoren bewust aangerecht. Het is niet kaarsrecht. Hè. Dus denk ik ook een kenmerk is van een kerkenpad, is dat het vooral meandert door het landschap. Het meest opvallende voor mij, de schitterende beukenbomen die er langs staan. Ze zijn prachtig. Hè. Je ziet nu herfst. Het is mooi verkleurd. Maar vroeger was het allemaal open terrein. Dus het is wel aangelegd. En hoe bijzonder is zo'n pad nou? Ja, ik denk dat het heel bijzonder is. Het is cultuurhistorisch erfgoed. Het is eeuwenoud. Ik denk dat dit zoiets rond 1300-1400 is ontstaan. Mensen liepen hier van Leersum naar Doorn. De kerk in Doorn is uit 1100 na Christus. Mm-hmm. Dus die gingen te kerken en gingen 's ochtends, toen er nog geen auto's waren, en fietsen, lopend naar de kerk. Met een zwaar gemoed op weg naar het zware woord van de dominee. Ja, en ik hoop dat ze verlicht terugkwamen met veel hoop en bemoediging. Maar mensen waren natuurlijk heel trouw. Nou, laten we eens gaan voelen hoe bijzonder het voelt, hè, zo'n historisch pad. Want ja, als je er toch ook een beetje over nadenkt, is een pad niet gewoon een pad? Nee, een pad is een pad, maar als je de historie kent, dan krijgt het wel een bijzondere betekenis. Hè. Ik noem het ook een traag pad. Wandelen is ook vertragen en dat betekent ook als je wandelt dat je over dingen na kunt denken. En waar een pad is, daar wordt ook gewandeld. Hè? Twee mensen met een hondje. Oh, niet vallen. Heeft u door dat dit een bijzonder pad is? Nee. Nou, ik heb het ooit wel geweten dat het bijzonder is, maar waarom het bijzonder is, ben ik vergeten. Dit is een kerkenpad. Ah. En die stamt al, nou wat is het, ik hoorde het net, 14e, 15e eeuw, hè? Die liep vroeger van Doorn naar Leersum. Ah, ja. Okay. En dit zijn nou paden waar deze meneer zich voor inzet. Want alles staat onder druk. Ik ken uw gezicht wel ergens van. Dus ik weet niet of ik u misschien ergens op, ik weet niet, op Facebook of zo een keer gezien heb of iets. Maar ik ben gemeenteraadslid geweest. 8 jaar. En ik ben nu 4 jaar lid van Provinciale Staten in Utrecht. Gaat het nu anders lopen nu u weet dat dit een historisch pad is? Ja, een beetje wel. Ja, toch wel meer gevoel erbij. Nou, je ziet hier dat het pad steeds smaller wordt. Je moet eigenlijk hier al door de bramenstruiken heen. Hier is het helemaal dichtgegroeid. Je ziet hier gras. Dit wordt niet onderhouden. Dus doe je daar niks aan, dan zal het op een gegeven moment teruggaan aan de natuur. Is er geen doorgang meer. En sommige omwonenden die vinden dat helemaal niet zo erg. Ja, meneer Kamp, dat is een interessante. Sommige omwonenden vinden het dus niet zo erg als een kerkenpad dichtgroeit, verdwijnt, want dan lopen mensen niet meer over hun grond. En ik had begrepen dat u onze verslaggever Thomas vertelde dat mensen soms wel heel erg straffe maatregelen nemen. Ja, klopt. Ik denk dat het een jaar of 8, 9 geleden was, dat ik met de hond aan het wandelen was. Schemerde. En op een gegeven moment kwam ik bij een deel, ik denk, er hangt iets op keelhoogte. En er was een lat tussen twee bomen gespannen over het kerkenpad heen op keelhoogte. En het was dat ik het op tijd zag. Maar het was duidelijk een signaal, we hebben liever niet dat je hier loopt. Ik heb op eigen initiatief die lat verwijderd. Mm-hmm. En ik heb 2 dagen daarna, dat was op een zondag, daarna heb ik de mensen gebeld om te vragen of zij dat wisten. Want ik wist natuurlijk niet of ze dat zelf, dat wisten ze. Mm-hmm. Maar ze wilden verder daar niet over in gesprek met me. Oké, maar een signaal? Ja. Dat ze uit wilde stralen was, nou, kom niet op mijn land. Precies. In Doorn hebben we heel veel mooie, grote, lange tuinen. Als je door een struikje kijkt, dan zie je op een paar honderd meter een huis staan. Ja. En ik denk dat ze het vervelend vinden dat daar mensen wandelen. Ja, snapt u dat, Frank Hart? Van ja, dat je elke keer die wandelaars maar over je grond. Ja, ik snap dat aan de ene kant wel. Zeker ook omdat het is gewoon heel veel drukker geworden, ook op heel veel paden. Aan de andere kant denk ik dat er zijn ook wel andere manieren om daarmee om te gaan. En ik denk dat het ook belangrijk is om te weten dat er zo ontzettend veel mensen juist enorm van genieten van het kunnen wandelen over dat soort paadjes. Ja, dat is leuk en aardig. Alleen geniet ik ervan, is dan natuurlijk die eerste reactie. Als je daar woont, dan zeg je, ik kan me voorstellen dat je daar last van hebt. Maar het is wel belangrijk, ook juist ook in de maatschappelijke context, van we willen ook met z'n allen willen blijven bewegen. Ja. Nou, de meest laagdrempelige manier om te bewegen is wandelen. Dus op het moment dat we dat zeg maar, toelaten, dat mensen waar een weg afsluiten die in principe openbaar is, dan heb je natuurlijk een probleem ook in maatschappelijke zin. Ja, of ze laten dat gewoon dichtgroeien. En dan zou je natuurlijk moeten zeggen, wie is dan verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van zo'n pad? Ja, daarvoor ben ik ook naar de gemeente toegestapt. Dan heb ik ook gevraagd, weten jullie dat daar een kerkpad is? Als je met de grondeigenaar spreekt, dan wijst hij naar de gemeente. En als je met de gemeente spreekt, dan wijst hij naar de grondeigenaar. Dus daarvoor is het ook belangrijk om uit te zoeken wat nou wel en wat niet mag. En we hebben op 4 november hebben we een conferentie in het provinciehuis van Utrecht, waarin we met grondeigenaren, maar ook belangenbehartigers van het wandelen, om de tafel gaan om daar eens met elkaar het gesprek over te voeren. Ja, dus er ook mensen zijn die zeggen, ja, onverharde paden, allemaal leuk en aardig, maar moeten we daar nou zo belangrijk over doen? Nou, ik vind het belangrijk, want we hebben een grote woningbouwopgave in Nederland. Er moeten 900.000 woningen gebouwd worden. Er is veel ruilverkaveling geweest. Die paden die gaan verdwijnen. En ik denk juist om te recreëren en om mensen ook in de gelegenheid te brengen te wandelen, dat we goed nadenken over wat we met die paden doen. Ja. Maar moet je dan specifiek die historische paden behouden? Of zeg je nou, als er hier en daar wat onverharde paden zijn om over te wandelen, want het is gewoon fijn, dan zijn we er ook al. Nou, ik zeg niet dat alle paden behouden moeten blijven, maar ik ben wel voor een stukje bewustwording. Ik heb me ook laten vertellen dat er al iets van 30.000 kilometer aan pad is verdwenen. Mm-hmm. Dus ik denk, het is dichtbij. Mensen ervaren dat als iets wat belangrijk is. Je hoorde net in de reportage de mensen zelf zeggen die daar wandelen, hoe belangrijk, willekeurige mensen die daar lopen. Dus ik denk dat we daar niet te lichtzinnig over moeten doen. Nee, maar meneer Hart, we hebben ook ruimtegebrek in Nederland. Dat merken we vooral nu. Overal zijn er grenzen aan. Misschien zijn er ook wel grenzen aan het onverharde pad. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te weten dat er in Nederland 12 miljoen wandelaars zijn. En dat die dan in dat soort afwegingen dan wel eens snel worden vergeten. Dus hoezo zouden die dan, zou dat dan minder belangrijk zijn? Ja. Ik denk dat een van de dingen die we merkten bij in coronatijd, dat bepaalde natuurgebieden werden ongelooflijk populair om te gaan wandelen. Iedereen gaat daar naartoe. Vervolgens worden die gebieden afgesloten. En dat is een soort reflex van als er ergens wandelfile is, dan sluiten we een gebied maar af. Oh ja. Als we dat met auto's zouden doen of met fietsen, dan krijgen we toch wel een rare wereld. Dus eigenlijk staat zou je file op de A1, we sluiten er maar af. Ja, precies. Dus mijn pleidooi is nou juist van, er zijn allerlei ontwikkelingen die het mogelijk maken om juist ook bijvoorbeeld het landelijk gebied weer meer paden aan te gaan leggen. Als we daar toch dingen gaan veranderen, dat biedt ook mogelijkheden om meer wandelpaden ook onverhard te gaan aanleggen. Die hebben dan geen historie? Nee. Die vinden hun oorsprong gewoon in 2022, zou ik dan kunnen zeggen. Ja, precies. Ja, maar dan heb je wel diezelfde ervaring. Ja. Meneer Kamp, u heeft in de Provinciale Staten dus een initiatiefvoorstel gedaan om deze paden te beschermen. Hoe is er op gereageerd? Goed, het is unaniem aangenomen. Dus het kostte wel wat moeite. Want in de politiek gaat het niet alleen over inhoud, maar ook over gunnen vaak, als je een idee hebt. Ik vind het juist belangrijk om als volksvertegenwoordiger zelf met ideeën te komen. Vaak krijgen we van gedeputeerde staten voorstellen voorbereid. Maar het is denk ik ook de kracht en de kunst van een volksvertegenwoordiger om je oor te luisteren te leggen in de samenleving. Ja. En te zien wat daar speelt. Hè. Dus ik ben heel blij dat het initiatiefvoorstel is aangenomen. Nou, en een van die uitwerkingen daarvan is dat we 4 november in de provincie Utrecht daar met elkaar over in gesprek gaan. Maar we hebben meer provincies. Hè? Ja. Dus ik denk dat het niet alleen over de provincie Utrecht gaat. Maar als ik het nu even bij de provincie Utrecht houd, heeft u wel enig idee dan waar ze liggen? Of moet het allemaal nog in kaart gebracht worden? We hebben een cultuurhistorische atlas. Dat is een digitale atlas binnen de provincie. Daar staat een aantal paden in kaart gebracht, maar lang niet alle. Zoals dat pad wat ik net noemde tussen Leersum en Doorn. Ik ben zelf gaan zoeken, stond er nog niet in. Nee, precies. Want als je dus met z'n allen besluit in de provincie, we gaan ze beschermen, moet u wel weten wat u beschermt en waar dat dan ligt. Dus we beginnen in eerste instantie met inventariseren en onderzoeken. Waar hebben we het nou over? Ja, en Frank Hart, daar komt ook een beetje de maand van het onverharde pad bij kijken van Wandelnet, hè? Ja, we waren ontzettend blij dat het initiatief ook genomen werd vanuit de provincie Utrecht. En precies wat Erwin zegt, er zijn meer provincies in Nederland. Nederland. Ja. En de provincie kan er ook een belangrijke rol in spelen. Dus, en ja, dus een aandacht voor het onverharde pad. Wat we nu doen is dat we laten mensen allemaal foto's insturen van hun een plaatje van hun favoriete paadje. Ja. Dat vragen we ook aan gedeputeerden. Van stuur nou eens een foto in van je favoriete paadje. En dat zijn allemaal voorbeelden van onverharde paden. Ja, kun je naar de kaart van Nederland. Op de kaart van Nederland. Kun je situeren op de plek waar je bent. Zodat iedereen ook weet waar ze zijn. Want dat weten we eigenlijk nog helemaal niet in Nederland. Voldoende toch? Nee, dat weten we onvoldoende. En we weten vooral ook onvoldoende over de status. Dus hoe en ook het draagvlak brengen we hier natuurlijk enorm mee in beeld. Van ja, ja. Hoe meer stippen er op de kaart komen, hoe duidelijker is dat er ontzettend veel mensen heel erg genieten van die onverharde paden. En die ook echt wel willen behouden. Ja. Dus dat draagvlak laten zien, dat is een belangrijke reden om deze campagne ook te starten. Ja, nu staat het in Utrecht dus op de agenda. Is het reëel te verwachten dat alle andere provincies meegaan? Nee, maar dat betekent niet dat we dat niet gaan proberen. Dus zeker omdat de statenverkiezingen er weer aan zitten te komen in maart volgend jaar. Dus dat is voor ons een hele mooie aanleiding om dit onder de aandacht te brengen. En we geven provincies ook handreikingen van hoe zou je daar nou een rol in kunnen spelen als provincie. Ja, precies. Allemaal dus om meer momentum vast te houden eigenlijk is het, hè, voor die provinciale statenverkiezingen. En dus voor dat onverharde pad. Ik denk iedereen die nu geluisterd heeft vanaf nu heel anders wandelt en ietsje vaker naar beneden kijkt. Ja, dat dan zou heel hij mooi of zijn. Zij hiervoor deed. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jacob Mulder uit Kaatsheuvel, welkom. Goeiedag. Wij spelen vandaag met u de Nationale Nieuwsquiz. U bent 57. Klopt, helemaal. Een reisorganisatie. Ja, ik kan me eigenlijk aansluiten bij het vorige onderwerp. Ja, bent ook een wandelaar? Mijn opa die heeft de oudste wandelclub van Nederland opgericht. Oh, kijk. Ik ben vrijwilliger bij Wandelnet, onder andere. Nou, kijk, wat komt er veel samen zo? Ja, dat is heel toevallig. En wandelt u ook veel op uw reizen? Ja, ik organiseer wandelreizen in binnen- en buitenland. Kijk. Zowel dagtocht in Nederland als trekkers van een maand in Himalaya. Ik had het niet mooier kunnen bedenken. Ja, inderdaad, dat u vandaag wel heel kandidaat goed uit, bent. En u komt net terug van een reis uit India. Ja, ik ben net 10 dagen terug uit India, uit Ladakh weer. Ja, kun je ook zien, want u bent de enige hier met een lekkere zonnige kleur. En het weekend nog op Terschelling geweest, 4 dagen met een groep. Dus, kijk, nou. En vandaag probeert u dus om de nieuwskenner van de week te worden. Dan wint u €300. Het zal moeilijk worden. Ja, de hoogste score is die van dinsdag. Ja. 80 punten, dat is een fikse score inderdaad. Neergezet door Ruud Grondel. Daar ben uit ik nog nooit aangekomen. We gaan het gewoon proberen. Ja. Ik wens u heel veel succes. Gaat slecht met dieren die in het wild leven. Gebieden waar wilde dieren leven komen steeds meer onder druk te staan. Vooral in tropische gebieden gaat het niet goed. Ook zoetwaterdieren hebben het zwaar en nemen in aantallen af. Het Wereld Natuurfonds waarschuwt dat het wereldwijd slecht blijft gaan met de wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. Vraag 1. Volgens WNF zijn de populaties de afgelopen 50 jaar met hoeveel procent verminderd? Ik dacht 68%. Ah, 69%. Dan was het 68 en 69 geworden. Kijk even naar de jury, die gaat zo nog eventjes beraden hierop. Dan hoor ik het zo. Gaan we naar vraag 2. Toch zijn er ook diersoorten waar het wel goed mee gaat. Welk dier geldt in Nederland als een succesverhaal van bijna uitgestorven van naar 450 exemplaren in 2020? Dat is de bever volgens mij. De otter. Bijna goed. Ja, bijna goed. Met de rivierdolfijn in de Amazone en de laaglandgorilla in Congo gaat het juist erg slecht. Gaan we naar vraag 3. Luistert u hier even naar. De algemene vergadering van de VN heeft met overgrote meerderheid Ruslands gepoogde illegale annexatie van 4 gebieden in Oekraïne veroordeeld. Today it's Russia invading Ukraine. But tomorrow it could be another nation's whose territory. Rusland had opgeroepen om de stemming geheim te houden, maar daar ging de VN niet in mee. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de annexatie van Oekraïnse gebieden door Rusland met een overgrote meerderheid van 143 landen veroordeeld. Hoeveel landen stemden tegen deze resolutie? 5. Ja, 35 landen, waaronder China en India, die onthielden zich formeel van stemming. Ik hoor net ook van de jury dat u voor die eerdere vraag geen punt krijgt. Helaas. Gaan we naar vraag 4. Op een conferentie in Kazachstan komen vandaag verschillende leiders bij elkaar om te praten over de oorlog. President Poetin praat daar, behalve met de emir van Qatar, ook met de president van welk land? Turkije, Erdogan. Ja, is goed. Waarschijnlijk spreken de presidenten over een Turks voorstel om te bemiddelen in de oorlog. Gaan we naar vraag 5. Laat ik u weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, persoonlijke fout. Ik wil hem afkappen. Eerste helft draai ik ook een keer goed naar voren en denk de spits dat ik hem terugspeel. Ik wilde nu hetzelfde doen en dat pakt verkeerd uit en dat mag mij niet overkomen. Danny Blind. Ja, dat was goed. Ajax is na de wedstrijd van gisteravond tegen Napoli vrijwel uitgeschakeld in de Champions League. De wedstrijd eindigde mede dankzij een blunderende Danny Blind in 4-2. Nederlaag. Remy Gaart, wilt u zeggen? Ik corrigeer even Danny Blind. Oh zo, Danny is al met pensioen. Oh ja, precies, ja. Vraag 6 dan. Later op de avond veegde welke andere club met maar liefst 7 doelpunten de vloer aan met de Rangers? Liverpool. Ja, door die uitslag raakte een tweede plaats in de pool van Ajax nog verder uit beeld en lijkt de ploeg veroordeeld tot de Europa League. Bij de volgende vraag kunt u uw score flink opvijzelen. Er zijn maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? 4. Ik zit niet graag op hete kolen. 3. Maar de kern van mijn verhaal is nog steeds actief. 2. Volgens mijn tegenstanders ben ik eindelijk volwassen geworden. Ik heb geen idee. 1. Ik heb in een interview gepleit voor het langer openblijven van de laatste Duitse kerncentrales. Ik heb geen idee wie dat geweest is. Nee, Greta Thunberg was dat. Ja, ze vindt het een slecht idee om werkende kerncentrales te sluiten als daardoor de kolenverbranding moet worden opgevoerd. Vandaar voor 4 punten, ik zit niet graag op hete kolen. Dat was daar de hint voor. U heeft tot nu toe 4 punten goed. Dat betekent dat u 21 vragen goed moet beantwoorden in het kanon. Ja, we gaan het gewoon proberen. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de topman die vandaag samen met Rutte moet verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie? Is goed. Voor het hoeveelste jaar op rij heeft de Europese Rekenkamer EU-uitgaven afgekeurd? Is goed. Welke Amerikaanse complotdenker is veroordeeld tot het behalen van $965 miljoen? Pas. Alex Jones. Premier Rutte heeft een bezoek gebracht aan Nederlandse militairen die zijn gestationeerd in welk land? In Slowakije. In Roemenië. De topman van een ziekenhuis in welke plaats vertrekt vanwege grensoverschrijdend gedrag? In Maastricht. Breda. Volgens ABN AMRO zullen de huizenprijzen volgend jaar met hoeveel procent dalen? 2,5. Is goed. Welk ministerie blijft dwangsommen betalen voor het niet openbaren van communicatie over de mondkapjesdeal? Volksgezondheid. Goed. De provincie Limburg heeft toestemming gegeven voor het afschieten van welk dier? Wasbeer. Is goed. De Europese Commissie wil dat welk land de status van kandidaat lidstaat krijgt? Pas. Bosnië-Herzegovina. Ja, de KNVB heeft vorig seizoen wat voor verbod opgelegd aan 1250 supporters? Stadionverbod. Een stadionverbod. En daar komt u mee op 6 punten goed, 24 punten in totaal. Kon slechter, maar ook niet nog goed. Een keer terugkomen. Nog een keer terugkomen, dat is mijn advies. Ja, Jacob Mulder, heel erg bedankt dat u mee wilde doen aan de quiz. Ook moet nog even vraag 13 doen. Zal ik het nog eventjes doen? Even opzoeken, hoor. Miljardair Elon Musk heeft binnen een paar uur een miljoen verdiend met de lancering van een parfum dat ruikt naar wat? Had u het geweten? Nee. Verbrand haar was het. Ik had hem ook nog niet gehoord vandaag. Nee, dat is ook een moeilijke hint, moet ik zeggen. Maar bedankt voor het meespelen. Ook dank aan mijn spraakmaker Remy Aerts, aan Frank Hart en Erwin Kamp. Ook bedankt voor uw komst. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, André Rauwvoet zit tegen mij over mij. De voorzitter van de GGD GOR kreeg gisteren een pluim van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die keek naar de aanpak van de vaccinatiestrategie. Hij wel, anderen niet. En er zijn ook nog vragen over de huidige vaccinatiestrategie. Wanneer is wie nou aan de beurt en krijgt welke prik? Zometeen in Sven op 1. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.